ต่อจากนี้ไปเป็นการแสดงธรรมก่อนฉันเรื่องผู้สั่งเกิดและสั่งตายโดยพ่อท่านโพธิรักเมื่อวันที่24สิงหาคม2540ที่พุทธสถานสันติอโศกขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัดนี้ ทำท่านผู้ยังใฝ่ธรรมพระพุทธเจ้าอยู่นะทุกวันนี้นี่อาตมายิ่งสุขสำราญบานใจนะยิ่งสุขสำราญบานใจทั้งที่หลายคนก็เห็นข่าวรู้ข่าวแล้วตอนนี้ข่าวแต่ละวันนี่บางก็ผูกคอตายบางก็แทงตัวตายบางก็กินยาตายบางก็ฆ่าตัวเองด้วยฆ่าลูกด้วยบางก็ฆ่ากันไม่ระเนระนาดเลยนั่นแสดงว่าเขาไม่สุขสำราญเหมือนอาตมาแน่ใช่ไหมเพราะอะไรเพราะว่าปัญหาของสังคมมันข้นเคี้ยวมันบีบบังคับอึดอัดเข้าไปด้วยลักษณะของสังคมซึ่งเกิดจากมนุษย์นั่นแหละมนุษย์ที่เป็นมวลหรือเป็นประชากรของสังคมได้กระทำกันกระทำอะไรกระทำทางกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมไม่ได้กระทำมากกว่า3กรรมนี่หรอกแต่ทำ3กรรมนี่แหละมนุษย์เนี่ยเกิดมาก็ทำ3กรรมนี่แหละแล้วก็กรรมนี่แหละคือทรัพย์กรรมนี่แหละที่มันมีอำนาจมีฤทธิ์มีเดชถ้าใครอ่านหนังสือเราคิดอะไรตอนนี้อาตมากำลังขยายเรื่องกรรมขยายอยู่เรื่องกรรมนี่เป็นเรื่องสำคัญมากกรรมนี่เสมอกับพระเจ้าใครมีวิบากกรรมอยู่เท่าใดนั่นแหละเรามีพระเจ้าอยู่เท่านั้นหรือใครมีวิบากกรรมที่เป็นอกุศลอยู่เท่าใดก็นั่นแหละเรามีซาตานอยู่ในตัวเราเท่านั้นกรรมเป็นทั้งซาตานกรรมเป็นทั้งพระเจ้าพระเจ้าน่ะคืออำนาจดีซาตานก็คืออำนาจชั่วอำนาจร้ายของใครก็ของมันตัวคนมีทั้งอำนาจพระเจ้ามีทั้งอำนาจซาตานอยู่ในตัวใครสั่งสมมาอะไรมากล่ะสั่งสมอำนาจซาตานไว้มากก็ออกฤทธิ์ให้เรารับทุกข์รับภัยรับทรมานรับร้ายไปทางร้ายถ้าเราสั่งสมกรรมดีกรรมกุศลไว้มากก็เป็นอำนาจพระเจ้าอยู่ในเราเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องไปอ้อนวอนขอพระเจ้าหรอกขอให้ตายก็ไม่ได้แต่คงไม่มีใครไปอ้อนวอนขอซาตานให้มาทำให้อำนาจแก่เราเนาะขอให้ซาตานจงอำนาจศักดิ์สิทธิ์ขอให้ซาตานมาช่วยซาตานก็ต้องช่วยไปทางซาตานนี่ช่วยไปทางร้ายช่วยไปทางเลวช่วยไปทางชั่วไปทางทุกข์ร้อนใช่มั้ยคงไม่มีใครไปอ้อนวอนขออำนาจซาตานให้มาช่วยเราเราก็ต้องไปขออำนาจพระเจ้าถ้าใช้คำว่าขอก็หมายความว่าเราเองไปขอเอาอะไรอันหนึ่งจากอะไรมาให้เราไอ้การขออย่างนั้นน่ะมันขอกันไม่ได้โดยเฉพาะกรรมหรือวิบากกุศลกรรมหรืออกุศลกรรมกุศลกรรมก็คือบุญอกุศลกรรมก็คือบาปจะไปขอบุญแต่คงไม่มีใครขอบาปเอาหรอกนะมันขอกันไม่ได้ของใครสั่งสมไว้มีเราทำจริงก็เป็นของเราก่อนอื่นมาอธิบายคำว่าขอหรือว่าอธิษฐานภาษาไทยแปลอธิษฐานว่าขอพอบอกอธิษฐานก็เอาเลยแล้วตั้งจิตขอแต่ที่จริงแปลตั้งจิตน่ะถูกแต่แปลต่อมาว่าขอนี่มันไม่ถูกตั้งจิตน่ะถูกนะการตั้งจิตนี่เป็นกรรมชนิดหนึ่งคุณจะตั้งยังไงก็แล้วแต่คุณเอาเลยหมายเราตั้งใจจะจะก่อนนะก็เกิดแล้วตั้งใจขึ้นมามีอาการทางใจเราหมายตั้งใจจะไปคุณเกิดแล้วทางจิตแล้ว พอเริ่มต้นก้าวก็ไปแล้วคุณก็ให้จิตนั้นน่ะสั่งการให้ก้าวสิก็ไปตั้งใจจะพูดคุณตั้งใจเนี่ยเกิดแล้วตั้งใจว่าจะพูดจะพูดว่ายังไงก็แล้วแต่จะด่ามันซะนี่อะไรแล้วแต่ตั้งใจจะด่ามันซะนี่นะคุณตั้งเกิดแล้วสั่งสมลงไปแล้วนะเกิดทันทีคุณจะตั้งอย่างไรก็แล้วแต่ยิ่งมาตั้งใจแหมตั้งเลยนะหมายมีสมาธิเอาให้มั่นเลยแล้วก็ตั้งเลยมันก็ยิ่งมีน้ำหนักเพราะฉะนั้นการตั้งจิตต่อพระบรมสารีริกธาตุตั้งจิตต่อพระพุทธรูปตั้งจิตต่ออะไรคุณตั้งขึ้นมาคุณก็ตั้งให้มันดีไม่ใช่ขอตาพึดขอคือลักษณะอยากได้มาให้แก่ตัวเองใช่ไหมแปลว่าความโลภใช่ไหมคุณตั้งเอาความโลภให้แก่จิตของตนน่ะมันดีไหม ไม่ดีแน่ใช่ไหมรู้อยู่ไม่ดีแน่แต่ถ้าคุณว่าอันนี้ควรจะได้นะอันนี้มันควรจะได้นะเออน่าจะอันนี้ถ้าเราทำอันนี้ให้เกิดหรือว่ามีอันนี้เรามีอันนี้ขึ้นมาก็จะดีเราจะเรารู้ด้วยปัญญาเราก็ตั้งจิตขึ้นมาเลยว่าเออจะต้องให้เกิดให้มีอันนี้ให้ได้ทีนี้จะเกิดจะมีอันนี้ให้ได้ก็เลยไปตั้งขอใครอ่ะขอให้คนนั้นให้ขอให้คนนี้ให้นี่ไม่ถูกพระพุทธเจ้าไม่เคยสอนว่าเออจงไปพึ่งคนอื่นพึ่งคนนั้นให้พึ่งคนนี้ให้ท่านเคยสอนไหมท่านไม่เคยสอนท่านเคยสอนแต่ว่าพึ่งตนนะอัตหิอัตโนนาโถเพราะฉะนั้นถ้าอันนี้ควรจะมีควรจะได้เราก็ต้องตั้งจิตขึ้นมาเออทำยังไงจะได้ทำยังไงจะมีตั้งจิตให้มีพลังขยันเลยตั้งจิตให้ลงมือทำตั้งจิตว่าเออเราจะมีเราจะได้ก็ต้องทำเราก็ต้องทำถ้าจะเกี่ยวข้องกับคนอื่นว่าเออถ้าเราทำคนเดียวไม่ได้เราก็นึกต่อไปเออไปชวนคนนั้นหรือไปทำกับคนนี้หรือไปจะไปขอความเข้าใจไปขอความเห็นไปขอการช่วยเหลือขอได้ถ้าเขาไปขอแล้วเขาจะช่วยคนเป็นนี่แหละไปขอให้คนที่ตายแล้วหรือไปขอจิตวิญญาณมาช่วยจิตวิญญาณไม่รู้เรื่องหรอกขอยืนยันจิตวิญญาณที่บอกว่าไปขอจากจิตวิญญาณที่ไหนก็ไม่รู้ขอให้มาช่วยขอให้มาอะไรแต่ไม่รู้เรื่องหรอกท่านไม่รู้เรื่องหรอกเพราะพวกเราเข้าใจจิตวิญญาณเหมือนอัตตาอัตตานี่คนเราเป็นที่จริงจิตวิญญาณของคุณก็รู้เรื่องของคุณถ้าคุณไม่สื่อนะนั่งอยู่นี่คุณก็คิดเราก็คิดจะรู้กันไหมจะรู้กันไหมไม่รู้ถ้าคุณไม่สื่อถ้าคุณได้สื่อได้ท่าทีลีลาสื่อได้สายตาสื่อด้วยอะไรก็แล้วแต่มันก็ยังพอจะรู้กันนะทีนี้ก็ว่าสื่อก็จะส่งพลังเลยมาเบรกแอดแอดแอดแอดเลยแม่หลายคนก็เข้าใจว่ามันถึงได้จริงๆมันมีพลังพอได้พอถึงได้แต่ต้องมีพลังมากเหลือเกินต้องฝึกฝนสมาธิต้องใช้พลังแล้วใช้พลังสูงจ่ายไปมากไม่เข้าท่าอะไรหรอกมันเปลืองเปล่ากว่าจะมาสะสมพลังงานอย่างนี้ได้เอาพลังงานอย่างนี้แล้วก็มาใช้แบบนี้นะแทนที่จะมานั่งต่อหน้ากันอยู่แล้วก็สื่อเอาใช้พลังจิตส่งทางจิตกันก็พูดไปเลยดิง่ายดีไม่ต้องใช้พลังงานมากด้วยจะทำอะไรก็ทำกันไปเลยบอกกันไปเลยถูกใช้ให้กันรู้ด้วยราคาถูกถ้ามันนั่งชงพลังจิตกันอยู่นี่ให้กันรู้ได้ด้วยราคาลงทุนแพงมากใช้แคลอรี่เยอะเหลือเกินแล้วก็ต้องใช้แคลอรี่ที่มีประสิทธิภาพสูงซะด้วยซึ่งไม่ใช่สามัญมันเป็นวิสามัญเป็นเรื่องของคนพลังงานจิตพิเศษจริงๆซึ่งหาได้น้อยมากและก็ไม่ได้หมายความว่ามันจะสื่อได้อย่างดีชัดเจนถูกต้องเพราะพลังทางจิตมันนามธรรมเหลือเกินมันโอ้โหจะจับให้มันตั้งตัวตั้งรูปตั้งอะไรจะปั้นจะแปลงให้มันเป็นเข้าใจกันเห็นกันรู้กันได้มันก็ไม่ใช่ง่ายๆเพราะงั้นก็ไม่พึงกระทำไม่ควรจะลงทุนดีกว่านะไม่ต้องไปลงทุนน้อยการจะตั้งจิตก็ขอยืนยันว่าการตั้งจิตนั่นคือการกระทำแล้วที่ใจเราจะตั้งจิตให้เกิดอะไรถ้าเกิดขออยากได้มาให้แก่ตัวเองแบบขี้โลภก็เป็นการตั้งจิตสั่งสมความโลภใส่ใจแต่ถ้าตั้งจิตด้วยปัญญารู้ว่าเออตั้งจิตจะต้องทำอันนี้ทำอันโน้น จะต้องให้เกิดอันนั้นเกิดอันนี้ก็ตั้งขึ้นแล้วเราก็ทำอย่างนี้แล้วก็ไม่เป็นหนี้ไม่เป็นหนี้ไม่ไปรบกวนใครทำไม่ได้จะต้องไปพึ่งคนอื่นบ้างให้เขาช่วยช่วยบอกหรือว่าถ้าเผื่อว่าจะไปขอแรงก็ช่วยทำก็ได้ทีนี้มันมีความซับซ้อนอยู่อันนึงก็คือว่าเราจะได้พลังร่วมจากพลังงานที่เรามีบุญมีกุศลต่อกันและกันเช่นคุณนะอาตมากับคุณเคยทำบุญร่วมกันมาเคยทำกุศลร่วมกันมาเคยสร้างอะไรร่วมกันมาเคยมีหุ้นส่วนที่ทำอะไรต่ออะไรร่วมกันดีๆมาเมื่อตายจากกันแล้วเราก็มีส่วนนั้นดีๆทีนี้เราจะขอเอาพลังร่วมนั้นได้ไหมอันนี้พอได้ถ้าคุณได้ร่วมทำบุญกับพระพุทธเจ้ามาคุณได้ร่วมปางไหนก็แล้วแต่คุณได้ทำบุญร่วมกับพระพุทธเจ้ามาคุณก็ขอพลังที่คุณได้ร่วมทำจริงๆนั่นนะก็เป็นพลังของคุณร่วมกันมันก็เหมือนกับหุ้นส่วนก็แบ่งส่วนนั้นมาของเราพอได้เรียกว่าพลังร่วมแต่ถ้าคุณไม่เคยทำบุญกับพระพุทธเจ้ามาเลยขอมันไม่ได้กรรมของใครกรรมของมันแต่ถ้าคุณทำบุญร่วมกันกับพระพุทธเจ้าก็แน่นอนเรามีกรรมร่วมมีผลดีผลร้ายอะไรก็แล้วแต่ส่วนมากก็ต้องเป็นผลดีนะเราพูดกันถึงผลเชิงผลดีมีผลดีร่วมกันหรือมีกำไรว่างั้นจะมีกำไรร่วมกันคุณก็แบ่งเอากำไรส่วนที่คุณควรได้มาได้แต่มันก็ไม่พ้นไปจากคำว่ากรรมสกะหรือว่าของของตนก็เรามีของตนที่ร่วมกันอยู่เราก็แบ่งเอาส่วนนั้นมาขอมาเกินได้ไหมไม่ได้ขอมาเกินส่วนที่คุณควรจะเป็นควรจะมีหรือคุณมีคุณเป็นเท่าของคุณนั่นแหละส่วนของคุณก็เท่าส่วนของคุณคุณจะไปขอมาเกินส่วนของคุณไม่ได้เพราะฉะนั้นพลังร่วมอย่างนี้มีเหมือนกันเราไปขอพระพุทธเจ้าเนี่ยไปถึงก็อธิษฐานแล้วก็ขอจากพระพุทธเจ้าถ้าคุณไม่มีพลังร่วมมาเลยกับพระพุทธเจ้าไม่มีแต่ถ้าคุณมีพลังร่วมกับพระพุทธเจ้ามีหรือพลังอะไรก็แล้วแต่พลังจากใครแล้วแต่พิสูจน์เป็นนี่ก็ได้ถ้าคุณเคยทำงานร่วมกันอยู่รวมกันช่วยกันช่วยเหลือเกื้อกูลกันมาเอาขอแรงช่วยหน่อยขออันนี้หน่อยนะมันก็ร่วมกันได้แต่คนที่ไม่ได้ร่วมกันเลยแล้วก็ไม่ได้ไว้ใจกันด้วยเขาก็ไม่ร่วมไม่มีการยินดีด้วยกันไม่มีการเมตตากันไม่มีการได้เคยเกื้อกูลกันไม่เคยเกี่ยวข้องกันเนี่ยมันก็ยากถ้าสมมุติว่าเราไม่เคยร่วมกันเลยล่ะเอาชาตินี้นะไม่เคยเกี่ยวอะไรกันเลยไม่เคยมีส่วนได้ส่วนเสียอะไรกันมาก่อนเลยมาเจอกันขอให้เขามาร่วมถ้าเขามาคุณก็เป็นหนี้เขาถ้าเขามาทำให้คุณก็เป็นหนี้เขาใช่ไหมเพราะคุณไม่เคยมีกรรมร่วมอะไรกันเลยไม่เคยไปเป็นส่วนทำอะไรร่วมกันเป็นพาร์ทเนอร์อะไรกันมาแต่ไหนก็แล้วแต่คุณไม่เคยเลยเนี่ยสมมุติว่ามันยังไม่เคยเป็นคุณก็ต้องเป็นหนี้เขาถ้าเขาให้ถ้าเขาเอามาทำนี่คนเป็นให้แต่ถ้าด้านจิตวิญญาณเนี่ยมันเป็นจิตวิญญาณมันไม่ใช่อย่างที่เราคิดที่เราคิดนะเราคิดเป็นอัตตาว่าเออเหมือนตัวคนเนี่ยมาพูดกันได้อันนี้กันได้แล้วคุณก็เลยคิดว่าถ้าตายไปแล้วก็คงเป็นอัตตาของใครของมันเสร็จแล้วก็ของคนนี้ก็มีอย่างของคนนี้เพราะงั้นเราขอจากคนนี้คนนี้ก็จะแบ่งมาให้มันคิดเหมือนกันว่าอัตตาคนที่ตายไปแล้วจิตวิญญาณก็คงเป็นเหมือนกับตัวคนที่เป็นนี่แหละก็เป็นของคนนี้เป็นอะไรอยู่ไม่ใช่นะอันนี้ก็อาตมาก็บรรยายไม่ได้มันเป็นอจินไตยมากมายว่าจิตวิญญาณคืออะไรโอ้อนิทัศนังจะอธิบายว่าเป็นอย่างไรมันก็ไม่ได้แต่บอกได้ว่ามันไม่ไปเป็นอย่างที่เราเป็นว่าล่องลอยไปแล้วก็ไปเป็นเหมือนกับสังคมโลกคนที่มีรูปร่างรูปนามขันธ์5มีดินน้ำลมไฟมันไม่เหมือนหรอกนั่นไม่เหมือนเพราะงั้นเราก็เดาว่ามันจะเหมือนกันซึ่งความจริงมันไม่ใช่นะแล้วมันก็ไม่ไปรู้กันเอาอาตมาอธิบายได้อีกนิดนึงเวลาคุณต่างคนต่างนอนหลับหมดทุกคนเนี่ยจิตวิญญาณของคุณก็อยู่ในของคุณแต่ละคนใช่ไหมแล้วคุณเห็นจิตวิญญาณของคุณไหมแล้วคุณพูดว่าจิตวิญญาณของคุณนอนหลับแล้วเอาละจิตวิญญาณคุณฝันนี่คุณก็ฝันนู่นคุณก็ฝันนู่นคุณก็ฝันนู่นคุณก็ฝันคุณฝันต่อให้คุณฝันว่าไปเจอกันด้วยจริงไหมจริงไหมมันไม่จริงมันเป็นความคิดนึกมันเป็นความฝันจิตวิญญาณนั้นไม่ได้ไปเจอกันจริงจิตวิญญาณมันไปเข้ากันไม่ได้เวลาที่ไม่มีรูปนามขันธ์หน้ามันไปต่ออะไรกันไม่ได้พบใครพบมันถูกแล้วศัพท์นี้ครบพบใครพบมันตายแล้วอยู่ในภพของตนเองคือมันพบทางจิต มันจะเอามาปนกันจะเอามาอะไรในเหมือนคุณคิดของคุณและธนูคิดของคุณคุณต่อให้คุณคิดทางนี้คิดธนูคิดชกคุณก็คิดชกเขาแต่มันไม่ได้ชกกันเลยมันคิดเท่านั้นพบใครพบมันไม่ได้ชกกันหรือให้ก็ตามมาคุณนี้คุณก็คิดให้คนนั้นคุณนั้นก็คิดให้คนนี้มันไม่ได้ให้มันก็อยู่ดังเดิมมันอยู่อย่างเดิมพบใครพบมันเพราะนั้นคนตายแล้วเมื่อคุณนอนหลับเนี่ยจิตมันก็เป็นของตัวเองคนนั้นก็เป็นคนนั้นคุณนอนหลับต่างคนต่างฝันให้ชกกันหรือฝันให้พบกันฝันให้เป็นอะไรกันก็แล้วแต่มันก็ได้แต่คิดนึกมันก็ฝันไม่ฝันแล้วหลับตาเดี๋ยวนี้คุณอยู่แต่ละคนเดี๋ยวนี้คุณคิดอยู่แต่ในภายในคิดแล้วคุณก็ไม่ได้ไปมีอะไรกันคุณก็ไม่ได้ไปทำอะไรกายกรรมวจีกรรมไม่ได้ไปเกี่ยวไปเกาะอะไรกันเรื่องของจิตมันก็ไม่เกี่ยวกันนี่มันเป็นอจินไตยมันเป็นเรื่องที่อธิบายยากแต่อาตมาก็พยายามจะอธิบายยกตัวอย่างให้พวกคุณฟังว่าคนเราคิดแต่ว่าโอ๊ยตายไปแล้วก็ไปรู้กันไปเห็นกันไปเหมือนกันกับมีตัวมีตนมีอะไรโอ้โหคนนี้เจอคนนี้แล้วนี่คนนี้กำลังเป็นเปรตคนนี้กำลังเป็นเทวดาคนนี้กำลังทุกข์ร้อนคนนี้กำลังถูกน้ำร้อนลวกคนนี้กำลังถูกไฟไหม้คนนี้กำลังเป็นอย่างนี้โอ้เลยไปช่วยกันจับขึ้นมาพวกก็ยังมีเนื้อมีหนังพวกกันยังลิเกละครมันไม่ใช่เพราะฉะนั้นตายไปแล้วอย่าพึงคิดว่าเราจะไปช่วยอะไรกันได้เลยเมื่อคุณนอนหลับคุณหลับฝันต่อให้คุณโอ้โหทุกร้อนเดือดร้อนผีเข้าผีอำดิ้นกึกใครก็ช่วยคุณไม่ได้ถ้าคุณไม่มีรูปร่างกายนี้อยู่คุณดิ้นในตายมันก็ไม่มีแล้วคุณตายแล้วนี่คุณไม่มีร่างกายคุณดิ้นมันก็ไม่มีออกมันก็บึ้งบึ้งบูอยู่งั้นไม่มีใครเห็นกับคุณสมมติว่าอย่างแบบผีอำหรือเป็นอะไรอยู่ในโอ้โหคุณดิ้นร้อนตอนนี้ถูกเสือไล่ฝันนะในฝันถูกเสือไล่โอ้ช่วยด้วยไม่มีใครรู้คุณอ่ะคุณก็อยู่ของคุณคนเดียวคุณจะร้องมันก็ไม่มีปากจะร้องเสียงมันไม่ออกมันมีแต่จิตเสียงมันก็ไม่มีอะไรมันก็ไม่มีอะไรมันก็ไม่มีใครจะช่วยคุณหรอกมันไม่มีใครเขารู้กับคุณว่าคุณเป็นอะไรคุณเป็นแต่จิตของคุณพอเดาคำคลำตามไหวไหมพอคำคลำตามไหวไหมเนี่ยคนเราก็ไปคิดว่าจิตมันเหมือนกับเราตายแล้วเหมือนกับเรามีรูปร่างตัวตนหนึ่งมันไม่ใช่ไปเข้าใจเป็นอัตตาหยาบถึงขนาดมีรูปะมยอัตตาขนาดนี้มันไม่ใช่มันมีแต่จิตมันไม่มีรูปมันไม่มีวัตถุรูปมันไม่มีดินน้ำลมไฟมันไม่มีอะไรมันมีเสียงมันมีรูปมันไม่มีตาไม่มีเห็นจริงจมูกกลิ่นรสสัมผัสแต่ต้องเย็นร้อนอ่อนแข็งมันไม่มีมันไม่มีดินน้ำลมไฟมันไม่มีมหาภูตรูปเลยแต่เราก็ไปคิดว่ามันจะเป็นเหมือนกันอย่างนี้เป็นต้นนะเอาละนี่ก็ขยายความให้เข้าใจลึกซึ้งขึ้นไปในส่วนที่มันยังเข้าใจผิดพลาดอยู่อันหนึ่งกรรมนี่เป็นเรื่องสำคัญกรรมเป็นของตนเราสั่งสมกรรมอย่างคุณมาเนี่ยคุณจะตั้งจิตนะพูดถึงตรงตัวคำว่าตั้งจิตเนี่ยคุณแค่ตั้งจิตเฉยๆอยู่ที่บ้านกับคุณตั้งจิตว่าแหมมาวัดกับคุณตั้งจิตอยู่ว่าเราไปวัดก็ดีนะอันไหนจริงกว่ากันคุณตั้งจิตว่าไปวัดก็ดีนะแหมไปวัดหรืออยากไปวัดเหลือเกินแต่ไม่มากับคุณมาวัดอันไหนจริงกว่ากันเพราะฉะนั้นกรรมใดที่คุณทำให้มันจริงกว่ามันก็คือจริงกว่าอยากมาวัดว่ามันเป็นกุศลหน้ามาเถอะแล้วมันก็จริงกว่าแล้วมันก็เป็นกุศลที่ถึงขั้นถึงขีดมีน้ำหนักมีเนื้อหาสาระมีสภาพของกรรมที่มีความแน่นหรือมีความจริงที่มากกว่าแล้วมาแล้วก็ยังแถมได้มาสัมผัสจริงอีกสัมผัสกับเรื่องราวสัมผัสกับผู้คนสัมผัสกับส่วนที่เป็นแวดวงที่ดีนะถ้าเราอยู่ในส่วนหนึ่งก็เกี่ยวข้องสัมผัสสัมพันธ์กับส่วนหนึ่งถ้าเรามาอยู่อีกส่วนหนึ่งก็เกี่ยวข้องสัมผัสสัมพันธ์กับอีกส่วนหนึ่งพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าปฏิรูปเทสวาสะสถานที่ที่ควรอยู่และก็ต่อไปอีกท่านก็ตรัสว่าสถานที่ที่ควรอยู่อย่างนั้นน่ะมีสปายะ4หรือมีมิตรดีสหายดีสังคมสิ่งแวดล้อมดีมีมิตรดีมีเพื่อนที่พากันไปดีมีสหายที่ร่วมประโยชน์จะสร้างจะสรรจะทำอะไรก็เป็นกุศลเป็นไปด้วยดีนะมีสิ่งแวดล้อมอะไรต่างๆดีมันเป็นสถานที่ควรอยู่เป็นปฏิรูปเทสวาสะ มีสปายะดีอย่างที่ว่ามีสปายะดีสถานที่ก็ดีนะเป็นเสนาสนะบุคคลดีเป็นบุคคลสปายะมีผู้คนเป็นมิตรดีสหายดีสังคมสิ่งแวดล้อมดีมีอาหารดีอาหารกินเข้าปากลงไปในท้องเรียกว่ากวลิงกลาหารนี่ก็ตามนะมีผัสสาหารมีมโนสัญเจตนาหารผัสสาหารก็หมายความว่ามีผัสสะเรามาอยู่ที่นี่มีผัสสะเดี๋ยวเพื่อนก็ว่างั้นเดี๋ยวเพื่อนก็ว่างี้อาตมาว่าดีกว่าคุณให้ไปเพื่อนที่เขาไปชมอยู่ข้างนอกอาตมาว่างั้นนะคุณว่าดีว่าคุณว่าไหมเพื่อนอยู่ที่นี่ว่าคุณอย่างนี้ว่าเอ้ยทำไมคุณทำอย่างนี้ทำไมทำนี้มันไม่ดีนะอย่างนี้อาตมาว่าฟังอย่างนี้นะยังเป็นสิ่งดีแล้วอาตมาก็เชื่อว่าพวกเรานี่ไม่ได้โหดร้ายว่าคุณเหมือนด่าเล่นไม่ดีก็ไม่ดีงี้ใส่ความใส่ใครส่อเสียดพูดหยาบพูดไม่รู้เรื่องพูดไม่จริงอาตมาไม่ใช่หรอกพวกเรานี่อย่าบอกว่าคุณเอ้ยอย่างนี้มันไม่ดีนะไม่ดีเป็นความเห็นปรารถนาดีว่าเออควรรู้ตัวนะอาตมาว่าดีกว่าไปอยู่กับทั้งโลกเขาก็ย่อยกยอปอปั้นไปดีไม่ดีเรื่องก็ไม่จริงก็ยกยอปอปั้นดีไม่ดีเอาอะไรมาหลอกมาลวงก็ไม่รู้ฟังบางทีก็รื่นรมเพลินไปกับเขาอาตมาว่านั่นกับมันก็เพื่อนเพื่อนมิตรอย่างนั้นไอ้นี่ก็มิตรอย่างนี้เมื่อได้ผัสสะเอาละแต่แค่พูดฟังกันก็ตามหรือได้สัมผัสได้พากันทำผัสสะทางกายผัสสะทางวาจาผัสสะทางใจและผัสสะทางตาหูจมูกลิ้นกายหรือผัสสะทางใจด้วยผัสสะแล้วก็เกิดอะไรขึ้นมาอาตมาก็ว่ามาได้ผัสสะทั้ง6ทางนี้เนี่ยดีกว่าที่จะไม่ได้ผัสสะทางโลกโลกทางโลกโลกอย่างอากามมันก็จะยั่วกามคุณนะนะหมดทางนี้จะช่วยกันขัดเกลาด้วยถึงจะยั่วกันก็ไม่ยั่วให้เกิดร้ายแรงอะไรใช่มั้ยที่นี่ทางนี้เรามาทางนี้เพราะเราจะมาลดละหน่ายคลายแล้วเพราะฉะนั้นถ้าเราอยู่ในแวดวงที่มีมิตรดีสหายดีมีบุคคลดีบุคคลสปายะมันก็เกิดดีกว่าอย่างนี้แหละจึงเป็นสถานที่ที่ควรอยู่เป็นปฏิรูปเทศวาสะเป็นสถานที่อันควรอยู่อันควรใกล้ชิดอันควรคลุกคลีเกี่ยวข้องอันควรที่จะมาสัมผัสสัมพันธ์ที่พุทธเจ้าท่านสอนว่าไม่ควรไม่คลุกคลีเกี่ยวข้องนั่นคือเราอย่าไปคลุกคลีเกี่ยวข้องสิ่งที่มันจะพาเราตกต่ำหมู่กลุ่มก็ตามบุคคลก็ตามแม้แต่วัตถุก็ตามวัตถุบางสิ่งบางอย่างไปเกี่ยวข้องมันก็พาเราตกต่ำเรายิ่งเรามีกิเลสเราไม่มีฤทธิ์มีแรงไปใกล้วัตถุบางอย่างเราโอ้เห็นมันแล้วอดไม่ได้อดใจไม่ได้อดไม่ได้เราอย่าไปสัมผัสมันหนีก่อนอย่าไปเกี่ยวข้องนี่เป็นต้นนะเพราะงั้นในสถานที่ที่ควรอยู่เนี่ยที่อาตมากำลังขยายความเนี่ยมันละเอียดละออย่างที่อาตมาว่าแล้วเราก็ฟังดูดีๆนะมีสถานที่ที่ควรอยู่ที่จริงเนี่ยเอาตั้งแต่ละเอียดก็ได้เนี่ยสติอโศกเนี่ยโอ้โหนี่มีคนเข้ามาทักนะมีใครรู้พาเพื่อนมาที่นี่พาเพื่อนเข้ามาพอมาเห็นแล้วโอ้โหในกรุงเทพเนี่ยในเมืองนี้ยังมีป่างี้อยู่เหรออัศจรรย์จังเขาว่าเขามาเจอแค่นี้นะฮะในกรุงเทพมีป่าด้วยเหรอมีป่าเหลืออย่างนี้มันกันเหรอมันไม่ใช่เหลือเราปลูกขึ้นมาหมดทุกนัดทั้งนั้นนะป่าที่ไหนมีที่ก่อนนี่มีป่าที่ไหนแล้วปลูกขึ้นมาแท้แท้แล้วแต่ก่อนมันเป็นนาเน่าเน่านาหญ้าเน่าโอ้โหเหม็นน้ำคล้ำอย่างไรดีนะแล้วก็มาปลูกขึ้นต้นไม้ทุกต้นมาปลูกมาสร้างขึ้นมาตั้งแต่20กว่าปีแล้วนะเนี่ยแล้วเราก็เสริมขึ้นมาจนป่านี่มันก็ถึงมันเป็นอย่างนี้ขึ้นมามีดินมีหินมีอะไรก็ทำขึ้นมาเขามาสัมผัสเขาว่าโอ้โหอย่างนี้มีด้วยเหรออย่างนี้เป็นต้นเอาตั้งแต่เสนาสนะสปายะเสนาสนะที่น่าสัมผัสมันน่าสัมผัสกับป่าคอนกรีตนะแล้วมันก็จริงด้วยที่นี่เนี่ยมันจะมีมลพิษน้อยกว่าข้างนอกด้วยจริงๆด้วยอย่างนี้เป็นต้นนะก็เอาก็ดีแล้วบุคคลสปายะมีบุคคลที่อย่างที่อาตมาบอกแล้วเมื่อกี้นี้ว่ามันถึงมาสัมผัสสัมพันธ์กับหมู่พวกเรามันก็มีสิ่งเจริญนะสปายะนี่กับภาษาไทยมาเพี้ยนมาเป็นสบายสปายะที่จริงแปลว่าประกอบไปด้วยประโยชน์หรือประกอบไปด้วยกุศลสปายะประกอบไปด้วยประโยชน์ประกอบไปด้วยกุศลนะมันก็ประกอบไปด้วยมีสถานที่ประกอบไปด้วยประโยชน์ประกอบไปด้วยกุศลบุคคลประกอบไปด้วยประโยชน์ประกอบไปด้วยกุศลอาหารนี่ตั้งเมื่อกี้ว่ากวลินกลาหารตั้งแต่กินอาหารมีอาหารกินก็อาหารนี่ประกอบไปด้วยประโยชน์ประกอบไปด้วยกุศล ผัสสะอาหารมาผัสสะกันก็เกิดประกอบไปด้วยประโยชน์ประกอบไปด้วยกุศลมีมโนสัญเจตนาอาหารมีเจตนาแก่กันและกันพวกเรามีเจตนาแก่กันและกันไม่ห้ำหั่นกันไม่พากันเลวปรารถนาดีมีเจตนาดีที่จะมุ่งหมายให้ดีแก่กันและกันมีมโนสัญเจตนาอาหารเป็นอาหารที่ดีมีวิญญาณอาหารเชื่อไว้ว่าในนี้มีวิญญาณเป็นอาหารที่ดีกว่าวิญญาณข้างนอกวิญญาณผีมากกว่าวิญญาณนี้มีวิญญาณพระหรือวิญญาณเทวดาที่ดีกว่าจริงไหมอย่างนี้เป็นต้นมีอาหารสปายะมีธรรมะสปายะแน่ๆเลยมีธรรมะสปายะมีธรรมะระดับโลกุตระเชียวนะมาก็อย่างน้อยก็ได้ฟังอาตมาเทศน์บ้างได้ฟังสมณะได้ฟังสิกขาหรือแม้แต่พวกเราในคารวะนะก็เถอะบางคนนี่เทศน์เป็นไฟเลยจนกระทั่งบางทีบอกโอ้โหพี่น้อยกว่านี้หน่อยได้ไหมเทศน์แหลกเลยไม่วักเลยนะเดินหนีแล้วยังเดินตามเทศน์เลยนะเดินหนีแล้วยังตามเป็นเทศน์ตามไล่ไปเรื่อยๆเลยไม่ใช่เบาหรอกพวกเราเนี่ยมีธรรมะสปายะเพราะงั้นก็ประมาณหน่อยผู้ที่จะเทศน์ให้เพื่อนฟังก็เทศน์จังเลยนะไม่ได้คิดเอากันเทศน์ด้วยนะเทศน์ฟรีนะไม่ได้เทศน์เอาตังค์ด้วยเทศน์จังเลยมีธรรมสปายะแจกจ่ายกันให้แก่กันและกันอย่างจริงนะธรรมะไม่ใช่มีแต่แค่เทศน์ธรรมะมีนานาสารพัดที่จะทำให้เจริญทำให้เป็นสิ่งที่ดีงามคุณงามความดีทรงไว้ให้เกิดขึ้นหรือให้ทรงไว้หรือให้เกิดขึ้นเป็นคุณงามความดีอย่างนี้เป็นต้นนะเพราะงั้นถ้าเผื่อว่าเราทำถูกนะทำถูกให้มันเข้าสัดส่วนที่มันจะเกิดผลเกิดประโยชน์ที่มากเนี่ยมันดีพระพุทธเจ้าถึงตรัสว่าความเสื่อมของคนเนี่ยคือข้อแรกไม่ค่อยมาวัดไม่มาวัดนะเป็นความเสื่อมประการที่หนึ่งความเสื่อมเจ็ดประการเนี่ยอาตมาทวนนี่จำกันได้บ้างไหมเนี่ยฮะ1ไม่มาวัด2ไม่มาวัดก็ไม่ฟังธรรมมาเตะท่ามาวัดมากลางด้วยนะมาวัดฉันคนเก่านะจ๊ะมาวัดมาหรืออะไรก็แล้วแต่ถ้ามาวัดมาไม่ฟังธรรม3ไม่ศึกษาอธิศีลไม่มีอธิศีลไม่ศึกษาอธิศีลก็คือไม่ศึกษาไม่ฟังไม่พยายามพูดกับเพื่อนฝูงก็ให้มันรู้ข้อที่จะเจริญอธิศีลก็คือข้อที่ทำให้เราเจริญแล้วเราก็เอาไปตั้งสมาทานศีลของเราฟังของเพื่อนของเพื่อนเราหน้าเอามาทำเหมือนกันของคนนั้นคนนี้หรือพระหรือว่าสมณะสิกขาหรือใครผู้รู้ท่านแนะนำให้ศีลอันนี้หน้าเราเอาไปรับไปอีกก็สมาทานเพิ่มเติมคือเพิ่มศีลเพิ่มธรรมเพิ่มข้อปฏิบัติข้อประพฤติของเราศึกษาให้รู้ศึกษานี่ให้รู้ก่อนรู้แล้วเอาไปลงมือปฏิบัติให้เหมาะสมกับตัวมัชฌิมาปฏิปทาให้เหมาะสมบางอย่างได้แต่รับรู้ไว้ก่อนยังไม่เหมาะสมกับตัวเรายังสูงยังมากไปเราก็เอาไว้ก่อนไม่เป็นไรก็รู้ไว้ใช่ว่าใส่บาแบกหามไม่หนักอะไรนี่ก็รู้ไว้เพิ่มๆมากๆก็ไม่เป็นไรแต่ว่าเราตรวจได้ว่าเรายังไม่ไหวยังไม่เหมาะเรายังไม่ได้กับเรายังไม่มัชฌิมายังไม่พอเหมาะพอดีมันมากไปแต่ก็เพิ่มอธิศีลได้ตรวจศีลว่าอันนี้ได้แล้วก็อย่าไปซ้ำแซะอยู่แค่นั้นอยู่อย่างเก่าวนเวียนอยู่แค่ที่ได้แล้วก็ได้แล้วเสริมมั่งเพิ่มขึ้นอีกมั่งไม่หยุดอยู่เพิ่มอธิศีลเพราะฉะนั้นถ้าผู้ใดไม่เพิ่มอธิศีลยิ่งอยู่คนเดียวอยู่ไม่ค่อยมาเกี่ยวไม่มาวัดไม่มาฟังธรรมไม่เกี่ยวอะไรใครคุณก็เหมือนกบอยู่กะลาครอบเท่าเดิมไม่ได้เพิ่มอะไรรู้ก็ไม่รู้เพิ่มอะไรก็ไม่ได้ไม่คิดอ่านด้วยอย่างนี้ไม่ไหวถึงแม้ไม่พบเพื่อนไม่พบฝูงก็คิดอ่านว่าเราควรจะเพิ่มศีลอะไรแต่ถ้าเผื่อว่ามาพบกับสมณะมาพบกับใครต่อใครมันก็จะมีเชิงแนะมีตัวอย่างมีแบบปีนั้นให้สะดุดใจว่าโอ้อันนี้ดีนะอันนี้น่าเราเอาอย่างตามน่าเราเอาเป็นศีลเป็นธรรมเพิ่มเติมก็จะเจริญทางอธิศีลเพราะถ้าไม่เจริญทางอธิศีลเนี่ยถือว่าเสื่อมควรเจริญเสมอพระพุทธเจ้าไม่สอนให้หยุดอยู่หรืออยู่ที่เดิมควรวุฒิควรเจริญเรื่อยๆเรื่อยๆเรียกว่าเป็นผู้เจริญท่านผู้เจริญนะ4 ไม่มากไปไม่มากไปด้วยความเลื่อมใสในพระผู้น้อยพระผู้กลางพระผู้เถระอะไรก็แล้วแต่ไม่เลื่อมใสและผู้ควรเลื่อมใสเป็นพักกินเนยเป็นคนเป็นคนบวชแล้วก็ยังไม่เลื่อมใสป่วยการไปกล่าวทำไมฆราวาสด้วยกันจ้างก็ไม่เลื่อมใสและขนาดพระยังไม่เลื่อมใสนี่มันก็ไม่เข้าท่าแล้วล่ะมันเกิดมานะอัตตามานะเพราะงั้นคนบางคนก็บอกว่ามาวัดมาฟังธรรมมาเจริญด้วยอธิศีลเจริญอัตตาขึ้นตอนนี้จะไม่ค่อยเลื่อมใสแล้วเฮ้เราชักจะเท่ากับพระแล้วนะเราชักมันกิเลสมันขึ้นได้มันความเสื่อมซ้อนเนี่ยมันความเสื่อมได้ปฏิบัติถูกหมดเลยนะไม่เสื่อมนะสามข้อแรงมาวัดฟังธรรมเจริญอธิศีลข้อที่สี่ชักจะไม่ค่อยเลื่อมใสแล้วชักจะอัตตาชักจะขาก่อนแน่เหมือนกันนะขาก็ชักเจริญแล้วนะชักจะตีตัวเสมออะไรอย่างนี้เป็นต้นไม่ค่อยเลื่อมใสอย่างนี้ก็ผิดไม่ค่อยเลื่อมใสอย่างนี้ก็ผิดนะเพราะเราจะต้องรู้ผู้ที่ควรเลื่อมใสแม้สมมติสัจจะเราก็ยังต้องมีสัมมาคารวะนะมีการรู้สมมุติมีการอะไรเอาละจริงเราอาจจะสูงกว่าพระบางรูปก็ได้นะบางคนน่ะมีบุญบารมีสูงกว่าแต่เราก็ต้องรู้สมมุติว่าเออเราจะไปทำเป็นแหมไม่เลื่อมใสหรือว่าไปทำแสดงท่าข่มเบงไม่ถูกนะสมมุติก็คือสมมุติอาตมาก็เคยอธิบายซับซ้อนหลายเชิงแม้แต่พระโดยการในกฎวินัยมีเลยผู้บวชทีหลังจะต้องเคารพผู้บวชก่อนแม้ผู้บวชทีหลังนั้นจะเป็นพระอรหันต์ก็ต้องกราบพระธรรมดาที่ไม่ได้เป็นพระอริยะต้องกราบเคารพพระที่บวชก่อนอย่างนี้เป็นต้นจะไม่บอกว่าเออฉันเป็นอรหันต์แล้วท่านยังเป็นพระสมมติยังเป็นพระปุถุชนอยู่หรือท่านยังเป็นโสดาแต่ผมเป็นอรหันต์แล้วท่านต้องกราบผมแม้ท่านจะบวชก่อนไม่ได้นี่เป็นกฎเป็นหลักเป็นวินัยเลยอย่างนี้เป็นต้นเพราะเราต้องมีสัมมาคารวะเราต้องรู้สมมุติเราต้องรู้อะไรจะได้ให้พอให้เป็นไปได้นะของบุญนอกขอบเขตพุทธนั่นแหละแสวงบุญนอกขอบเขตอาตมาแน่ใจว่าอโศกนี่แหละพุทธนะพุทธแท้ๆพุทธเพียวๆพุทธถูกต้องมากเลยแต่เขาออกไปไม่รู้คนอื่นเขาจะว่าไม่ใช่เขาจะว่าอื่นถูกกว่าดีกว่าก็เป็นความคิดของใครของมันก็อโศกนี่ยังไม่ดีเราอนุดีกว่าก็แล้วแต่คือออกนอกหมู่ละสรุปง่ายๆก็คือออกนอกหมู่แล้วแสวงบุญนอกขอบเขตหมู่นั่นเองเอางี้ก่อนก็แล้วกันเพราะต่างคนต่างคิดว่าเราก็พุทธเราก็พุทธแน่ๆเหมือนกันเพราะฉะนั้นหยุดเถียงกันตรงนี้เอานอกขอบเขตหมู่แล้วชักจะแยกหมู่แล้วดังแยกวงแล้วตอนนี้ดังชักใหญ่แล้วอัตตามานะคือดังแยกวงแล้วชักใหญ่แล้วอัตตามานะคือดังแยกวงแล้วหนูเชิญยิ้มเขายังไม่ออกจากวงเลยเห็นไหมมาร้องผมร้องไห้โอ้โหออกอากาศแม่เหลือเกินเหลือกินจริงๆดังแยกวงแล้วตอนนี้นะอย่างนี้เป็นต้นพอดังแยกวงแล้วทีนี้ก็แสวงบุญนอกขอบเขตพุทธแล้วทีนี้ก็สักการะก่อนเลยสักการะมานอกขอบเขตพุทธเลยสักการะก่อนเลยทีนี้ไอ้สักการะสิ่งที่ไม่ไม่ใช่อันนี้แล้วเป็นอันอื่นยกให้อันอื่นเหนือกว่าและสักการะก่อนเลยอันนั้นต้องมาก่อนคือไปแล้วตอนนี้นี่ใจไปใหญ่นี่คือความเสื่อมที่สุดละถึงขั้นเจ็ดนี่ก็แสดงว่ามันออกนอกฤทธิ์ไปแล้วออกนอกพุทธไปแล้วหรือออกนอกหมู่กลุ่มเก่าไปแล้วไปเอาใหม่แน่ๆสักการะก่อนให้เกียรติแก่อันอื่นนี้เหนือกว่าแล้วสักการะก่อนนี่ถือว่าอันนี้ทีหลังละถือว่าอันนี้ต้องละชั้นต่ำกว่าแล้วอย่างเงี้ยเป็นต้นในความเสื่อมทั้ง7ประการเนี่ยเกิดจากการที่ผิดพลาดมาพุทธเจ้าตรัสเอาไว้อะไรนี่ชัดที่สุดเป็นเรื่องความจริงที่สุดนี่ยังมีคนมาวัดมาวาขนาดนี้นี่ก็พอสมควรนะเพราะว่าที่นี่เนี่ยไม่ได้เป็นวัดที่มาถึงกับมาอ้าวขายพระเครื่องกันคิดอ่านกันที่ว่าเราจะหล่อทองกันเมื่อไหร่เราจะหาเงินหาทองมาทำนู่นทำนี่กันเมื่อไหร่ไอ้นู่นนี่เราไม่มีกิจกรรมพวกเหล่านั้นอย่างมาที่เป็นอยู่กันสำคัญสำคัญก็มีแต่มาก็มาฟังธรรมมาทานอาหารร่วมกันมีอะไรก็สังสรรค์กันอาตมาก็บอกสังสรรค์กันซิคุยกันอาตมาอยากจะให้เป็นอย่างที่นี่เนี่ยต่อไปในสถานที่นี้ก็เป็นเหมือนสำนักตักศิลาวันพระวันหยุดแทนที่เราจะไปสมเรเทเมาไปเที่ยวเตรเฮฮาไม่เข้าเรื่องมาที่นี่ก็มาร่มมาเย็นจะบอกว่าที่พักผ่อนหย่อนใจมันก็เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจได้นะมีธรรมชาติมีอะไรต่ออะไรเราก็ทำเป็นธรรมชาติอยู่แล้วแม้จะเล็กจะน้อยก็เถอะ ก็มานั่งโอภาปราศัยกันตั้งกลุ่มนะคุยธรรมะกันอะไรต่างๆนานานะดีไม่ดีบางสิ่งบางอย่างก็เรื่องการเรื่องงานเรื่องนนเรื่องนี้ก็ยังสัมพันธ์กันได้บ้างพอสมควรไม่ใช่ว่าจะแหมห้ามขาดอย่าเอาเรื่องโลกมาพูดในนี้เลยนะนะขอให้พูดแต่เรื่องธรรมะนะเรื่องการงานทางโลกไม่ได้เลยแหมมันก็ไม่ซีเรียสถึงขนาดนั้นหรอกมันก็ได้บ้างนะจะพูดกันก็พอสมควรทางโลกทางใดภาษาหรือก็คือเป็นความเป็นอยู่ด้วยกันนะสารทุกข์สุขดิบอะไรเราก็พูดกันได้มันก็เป็นธรรมะในระดับหนึ่งสารทุกข์สุขดิบที่มีความปรารถนาดีต่อกันมันก็ต้องพูดถึงอยู่แหละโลกีมันก็อยู่ในโลกุตระโลกุตระนี่มันมีโลกีด้วยส่วนโลกีนั้นก็พูดแต่โลกเลยเขาไม่มีความหมายทางธรรมะเลยเขาไม่ยิ่งไม่รู้จักโลกุตระเลยนี่เขาก็ไม่มีเลยยิ่งไม่มีธรรมะเลยมีแต่โลกีล้วนๆก็โหลาลาบยศสรรเสริญโลกีสุขลูกเดียวถ้าไม่มีธรรมะเลยมันโลกีล้วนๆเลยนะเป็นโลกธรรมล้วนๆเลยแต่ถ้ามีธรรมะบ้างก็ยังพูดถึงสิ่งที่จะเจริญสิ่งที่จะขัดเกลาสิ่งที่จะเป็นไปด้วยความเจริญที่ดีเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นบ้างไม่ใช่ว่าโลภโมโทสันแต่ของตัวเองแก้แค้นอมหิตโหดร้ายแต่ของตัวเองมันก็ไม่ใช่อย่างนั้นนะเพราะฉะนั้นถ้าบอกว่าเราโอภาปาสายกันเนี่ยก็จะเกิดมนุษย์เกิดกลุ่มเกิดชุมชนเกิดสังคมที่มีการเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันทั้งอาชีพการงานสัมมาอาชีวะสัมมากัมมันตะสัมมาวาจาสัมมาสังกัปปะจะอยู่ในมรรคองค์8หมดเลยเกี่ยวข้องกันเราก็คุยกันถึงอาชีพการงานก็ได้มีความปรารถนาดีเรารู้ความพอเหมาะพอควรควรพูดกันเท่านี้ควรอย่างนี้อย่างนี้บางทีเราพูดถึงเรื่องการงานของเราพระท่านผ่านมาก็บอกไปเดี๋ยวก่อนวัดก่อนพระท่านไปก่อนมันก็มีสัมมาคารวะรู้จักกาละโอกาสรู้จักสิ่งที่ควรไม่ควรขนาดนั้นขนาดนี้นี่เป็นต้นอันนี้เป็นเรื่องจริงเห็นไหมยิ่งเรามีเนื้อหาธรรมะผู้ใดแหนมาถึงที่นี่ก็จะเอาแต่ธรรมะโอ้โหเรียกว่าธรรมะจัดเลยเข้ามาวัดแล้วอย่ามาพูดเรื่องโลกอย่ามาพูดเรื่องการงานอาชีพไม่เอามันก็แข็งไปก็เอาเถอะเรารู้กันบางคนมีจริตแบบนั้นนะโอ้ยไม่อยากเอาแล้วเรื่องทั้งโลกไม่อยากมาที่นี่เราอยากจะพูดแต่เรื่องธรรมะก็ว่าไปเราก็รู้กันแล้วกันนะคนนี้เนี่ยนางสาวกอหรือนายขอคนนี้นะโอ้โหไม่ได้หรอกคนนี้ถ้ามาวัดแล้วไม่พูดเรื่องอื่นเราอย่าไปพูดเรื่องนึกกับเขาแล้วก็ว่าไปแต่คนนี้พูดกันได้ก็ว่าไปคนนี้พูดกันได้คนนี้โอ้โหคนนี้นี่เดือดร้อนเรื่องงานการก็พูดกับเขามากๆหน่อยเพราะว่าเขาทุกข์ร้อนนั่นแหละเรื่องงานเรื่องอาชีพเรื่องอะไรอะไรก็หาทางออกแก่กันและการช่วยกันมันก็เป็นการช่วยเหลือเกื้อกูลกันนะไม่ใช่ว่าแหมปิดเลยมาวัดแล้วจะเอาเรื่องโลกมาพูดยกตัวอย่างง่ายๆแล้วมาพูดการเมืองในวัดได้หรือเปล่าได้แต่ว่าจะมาอภิปรายมาให้ปากกันมันก็เกินไปก็มาพูดกันพอสมควรมีอะไรปรึกษาหารือกันคุยกันพอสมควรถ้าเราคิดว่ามันก็ไม่เกินการอันนี้มันบอกตายตัวไม่ได้ใช่ไหมว่าคิดกำหนดพอเหมาะพอดีอะไรพวกนี้เป็นต้นอย่างนี้เรามีแหล่งที่พบปะสังสรรค์มีแหล่งที่จะรวมสังคมเป็นจุดศูนย์กลางมีผู้รู้มีผู้เข้าใจใครก็ตามก็เหมือนกับเป็นที่รวม มาแบ่งแจกกันมีอะไรก็เอื้อเฟื้อเฟื้อฟายมีความหมายยอดมีความหมายเพื่อประโยชน์แก่กันและกันหรือเพื่อผู้อื่นอย่างมากเห็นแก่ตัวน้อยลงเรามีจิตใจแต่จะเกื้อกูลผู้อื่นมากขึ้นเมื่อมากขึ้นเพราะเราปฏิบัติตนเพื่อหมดตัวหมดตนไม่เห็นแก่ตัวจริงๆเพราะฉะนั้นก็จะมีคนชนิดนี้อยู่ในสถานที่นี้อยู่ในสังคมอันนี้มากกว่าปกติเพราะฉะนั้นมันก็มีเนื้อที่เรามีอะไรล่ะมียาหรือมีเนื้อที่มันจะทำให้เกิดไปในทิศทางนี้กันไปด้วยกันมันก็ดีมันจะปรึกษาหารือถึงเรื่องงานการเรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องอะไรมันก็มีสิ่งที่เป็นตัวฤทธิ์เนื้อยาที่เป็นฤทธิ์ที่จะไปทางโลกุตระหรือไปในทางที่จะเพื่อประโยชน์แก่ส่วนรวมเป็นใหญ่ส่วนตนเนี่ยเป็นน้อยหรือไม่เพื่อส่วนตนเลยไม่เห็นแก่ตัวไม่เห็นแก่ตนเลยมันก็ดีไหมล่ะสังคมก็ไปได้ผู้ใดที่ไม่เห็นแก่ตัวแล้วก็อยู่รอดแล้วสบายแล้วต้นก็ไม่พูดอะไรเพื่อเข้าตัวก็มีแต่แนะคนอื่นให้ลดละลงมาให้เป็นอย่างนี้อย่างนี้ทุกอย่างก็สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน อาตมายังนึกอยู่เลยว่าที่พูดไปเนี่ยต่อไปสันติอโศกนี่ทำเสร็จเป็นเสนาสนะแม้มันจะเล็กจะน้อยแต่พิสูจน์กันเลยว่าพริกขี้หนูเนี่ยเล็กๆน้อยๆเนี่ยมีที่ไม่กี่ไร่เนี่ยนะก็มีพวกเรามาใช้เป็นที่สังสรรค์ใช้เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจใช้เป็นที่เจริญธรรมเป็นที่ที่น่าบันเทิงเริงรมมาก็โอ้สบายมาที่นี่เราสิ่งแวดล้อมอะไรต่างๆนานาตั้งเสนาสนะทั้งบุคคลทั้งอาหารทั้งธรรมะสปายะทั้งนั้นเลยเป็นปฏิรูปเทศวาสะเป็นสถานที่อันควรพึงอยู่พึงมาพึงเป็นพึงไปอย่างนี้เป็นต้นถ้าเราทำบ้านของเราบ้างให้มันเป็นอย่างนี้ได้ก็เอาสิซึ่งคนเดียวมันคงยากกันนะมันไม่พร้อมพระก็ไม่มีอยู่ในบ้านมีแต่พระพุทธรูปไม่ถามท่านก็ไม่ตอบสักทีนะมันก็ไม่ค่อยจะดีเท่าถ้าอยู่ที่นี่พระหลายองค์ถามตอบได้นะก็ดีกว่าบ้านเราแต่ถ้าเราจะไปพระเสียเองเราก็คือพระเราก็แค่นั้นนะดีได้เหมือนกันนะถ้าเผื่อว่าเราเองเป็นผู้ที่โอ้ได้มีภูมิสูงคนก็จะไปบ้านคุณเหมือนกันเพราะให้คนเรารู้สถานที่ที่ควรไปบ้านใครนะมีคนดีเขาก็อยากไปแม้แต่บ้านแต่ละบุคคลยิ่งเป็นสถานที่กลางๆเป็นสถานที่ส่วนรวมอย่างนี้เราก็ไปเราก็มาอย่างนี้เนี่ยเป็นอาตมาว่าเจตนาที่อาตมาเข้าใจแล้วก็รู้ว่าวัดวาอารามหรือสถานที่ของส่วนกลางพวกคนก็มาช่วยกันนี่จะสร้างให้มันเป็นอย่างไรผู้มีปัญญาจะทำให้มันเป็นอย่างไรก็ทำไปอาตมาบอกแล้วว่าอาตมาสร้างสถานอารามหรือวัดเนี่ย1ให้เป็นส่วนกลางที่พระผู้ไม่มีที่อยู่เป็นของตัวของตนแล้วท่านมาพักอาศัยแล้วท่านก็ไม่ต้องยึดเป็นเราเป็นของเราอะไรหรอกเราก็พยายามอยู่นะไม่ยึดเป็นของเรานี่กุฏของเรานะนี่ตรงนี้เนี่ยหมายนี่ของเราเลยนะใครอย่ามาใกล้เลยนะเนี่ยของข้าใครอย่าแตะมันก็ไม่ใช่ก็เปลี่ยนไปมาอาศัยกันไปหมุนเวียนกันได้อะไรอย่างนี้เป็นต้นพระมาหนึ่งเป็นที่อาศัยพักพระที่ผ่านไปผ่านมาหรือจะพำนักอยู่ก็ตามเพื่อที่ทำประโยชน์แก่มนุษย์ชาติท่านก็มาพักอยู่สองก็เป็นที่ที่จะเผยแพร่ธรรมะสามเป็นที่ที่เป็นอารามในหมายความว่าป่าอารามหรืออรัญในหมายความว่าป่าเป็นป่าจะเป็นในวัดในเมืองก็ต้องเป็นวัดที่เป็นป่าป่าไม่ใช่เป็นวัดที่สร้างแต่คอนกรีตเต็มเป็นป่าคอนกรีตไอ้ต้นไม้รากไม้ตัดทิ้งไปนักเข้ามีแต่อาคารมีแต่ไอ้สิ่งก่อสร้างไอ้ป่าอะไรต่างๆไม่เป็นรูปร่างของป่าเพราะฉะนั้นให้มีลักษณะของป่าให้มากกว่าบ้านจะมีอาคารก็ต้องมีบ้างแหละสมัยพระพุทธเจ้าก็ยังมีอาคารมีกุฏิมีวิหารตั้งหลายวิหารขนาดวิหารพันห้องพระพุทธเจ้าท่านก็ให้สร้างลงไปในวัดนั่นแหละวิหารพันห้องสมัยเก่าไม่ได้สร้างขึ้นมาเหมือนตึกใบหยกนะที่จะสร้างขึ้นไปบนฟ้าวิหารพันห้องมี3ชั้น4ชั้น4ชั้นก็คือชั้นยอดเท่านั้นเองซึ่งมันเตี้ยมันไม่สูงส่งอะไรหรอกวิหารดูรูปแบบที่วัดราชนัดดาก็ได้นั่นน่ะเรียกว่าโลหะประสาทจำลองแต่ก็จำลองตามจินตนาการมันก็ไม่สมบูรณ์ทีเดียวแต่ก็ต้องมีเขามั่งละนั่นอย่างนั้นน่ะมันมีวิหารชั้นมันไม่ได้สูงอะไรเปลวๆแล้วตั้งพันห้องคิดดูซิว่ามันจะกว้างใหญ่แค่ไหนอ่ะสมัยโบราณจริงๆมันก็ไม่มีเครื่องมือที่จะสร้างสูงๆอะไรได้เหมือนกับสมัยนี้เครื่องมือเทคโนโลยีมันไม่มีมากมายมันก็สร้างได้ประมาณหนึ่งพันห้องมันก็กินกว้างใหญ่ถ้าจะว่าแล้วแต่ก็ต้องมีปริมาณของต้นหมากรากไม้ป่าที่ดูแล้วก็มากกว่าแน่เพราะที่นี่เราก็เป็นอย่างนี้นั่นก็สร้างขึ้นมาก็พอเป็นได้ที่มันก็น้อยก็พยายามให้มีต้นหมากรากไม้มากๆมีไอ้สิ่งที่เป็นธรรมชาติมีดินมีหินมีน้ำมีอะไรต่ออะไรก็ทำได้อย่างที่ไหนๆก็แล้วแต่อาตมาทำที่ไหนตั้งแต่เริ่มต้นจนเดี๋ยวนี้อาตมาว่าอาตมาไม่ได้ผิดเจตนารมณ์ที่ไหนก็ที่นั่นเริ่มต้นมาเลยก็ต้องเอาที่เป็นป่ามันมีอยู่แล้วก็ดีไม่มีก็ต้องสร้างขึ้นเหมือนอย่างที่นี่ไม่มีต้องสร้างขึ้นที่ศรีสาวโสมีป่าอยู่เก่าก็บูรณะไว้ป่าก็ให้มีอยู่บูรณะเพิ่มเติมที่สาลีอโศกโอ้โหป่าชาเหมือนกันนะแต่มันมีไม่มีป่าแล้ว สาลีอโศกอะ ถ้าใครรู้จักต้นมันเป็นที่ทิ้งขยะแล้วก็เป็นป่าช้าจริงๆมีเอาไปเผาไม่มีอะไรแล้วมีต้นตาลเตี้ยๆมีอะไรไม่ได้เรื่องจนทุกวันนี้ก็เขียวครึ้มขึ้นมาโดยเฉพาะที่สันติอโศกนี่ไม่มีอะไรแต่ก่อนก็เป็นต้นหมากระไม้ปฐมโศกก็ตามก็ไม่ใช่ว่าเป็นป่าปฐมโศกก็สร้างขึ้นจริงๆเหมือนกันนะอย่างสีมาอโศกก็เหมือนกันปลูกขึ้นมาสร้างขึ้นมาไม่ใช่หมายความว่ามันมีอยู่เก่าอะไรไปที่ไหนก็สร้างหมดแล้วก็จะพยายามบูรณะให้มันเป็นอารามก็คืออารามนะแม้แต่บ้านก็ควรให้มีต้นหมากรากไม้นะสร้างขึ้นบ้างพอสมควรเอาละมันอาจจะไม่มีที่มากมันอาจจะเป็นป่ามันก็ยังที่วัดที่วาที่มีที่มากหน่อยไม่ได้ก็เอาเท่านั้นนะนี่ก็คือสิ่งประกอบที่เจตนารมณ์นะที่อาตมาเองอาตมาพยายามที่จะให้มันเป็นสภาพที่จะก่อให้เกิดครบครันก็ให้เกิดครบครันเป็นสถานที่ที่มาแล้วได้อะไรอะไรครบมาที่นี่หนึ่งให้เป็นที่พักของพระสองให้มีสิ่งแวดล้อมเป็นธรรมชาติเป็นอะไรต่างๆดีสี่มีเป็นสิ่งที่มีความสักการะเคารพแม้ที่สุดต้องสร้างวัตถุสักการะเคารพขึ้นมานี่ถึงขั้นนี้มันก็มีแล้วแต่ที่อื่นยังไม่ได้สร้างเท่าไหร่อย่างที่ปฐมโศกสาลีอโศกศีรษะอโศกยังไม่มีเครื่องหมายที่เป็นวัตถุเคารพสักการะอะไรที่นี่เป็นแห่งแรกที่อาตมาต้องทำถ้าไม่ทำซะเลยพวกเราจะไม่เข้าใจอะไรเลยแล้วเสร็จแล้วก็ไม่มีอะไรสักการะเคารพอาตมาก็ตั้งต้นตั้งแต่วัตถุก็คือเอาพระบรมสารีริกธาตุเป็นหลักเลยว่าคุณจะว่ายังไงก็แล้วแต่คุณว่าจะจริงหรือไม่จริงอาตมาก็อธิบายไปหลายทีแล้วพระพุทธรูปทำไมจริงยิ่งกว่าคนยังเคารพกันยังอะไรดีก็รู้อยู่ว่าปั้นขึ้นมาจึงนั่นนะจีนก็ปั้นหน้าเหมือนจีนพระพุทธรูปแหมแขกก็ปั้นหน้าเหมือนแขกไทยปั้นหน้าเหมือนไทยก็ดัดแปลงไปตามชอบเสร็จแล้วเราก็กราบเคารพเป็นวัตถุที่เคารพตั้งอธิษฐานด้วยหรือว่าทำอะไรด้วยคือเอาไว้สำหรับเป็นจุดยึดซึ่งคนเรามันจะต้องอาศัยเป็นที่ยึดถือบ้างเป็นธรรมดานะอาตมาก็ทำขึ้นเพราะฉะนั้นที่นี่ก็เลยเป็นส่วนเป็นที่ส่วนกลางนะให้มีทั้งเป็นที่พักของสมณะพระผู้ไปผู้มาเป็นทั้งธรรมชาติเป็นทั้งที่ที่สักการะเคารพมีที่สิ่งที่สักการะเคารพและเป็นทั้งที่ทำงาน4ประเด็นที่อาตมาหมายที่ให้เกิดขึ้นมาในที่แคบๆสติอโศกก็ไม่ได้ใหญ่ได้กว้างอะไรเลยก็พยายามทำให้ขึ้นมาก็คิดว่าได้ครบนะแต่นี่ยังขึ้นไปทำงานไม่ได้เลยก็ถ้าเขาทำงานงี้แหละก็ทำตามที่ที่มันเป็นไปก็ได้ทำงานทั้งสังสรรค์ทั้งทำอะไรกระโยกับญาติโยมทั้งทำงานที่จะทำงานเผยแพร่ทั้งทำงานอะไรข้างในนี้ทำอะไรอะไรที่มันจะต้องกระทำงานการมันก็หลายอย่างหลายอันแล้วก็มีที่ทำงานเดี๋ยวนี้ยิ่งสมัยสื่อสารมวลชนสื่อสารไร้พรมแดนเราก็ต้องมีเครื่องมือเครื่องไม้แล้วก็มีห้องมีหับมีแล็บมีนู่นมีนี่ที่จะทำงานอะไรบ้างก็ได้เท่าที่ได้มีได้เท่านี้ก็เอาเท่านี้ถ้าใจครบคันกว่านี้ก็ต้องกว้างกว่านี้ใหญ่กว่านี้มากกว่านี้แต่ได้เท่านี้ก็มากระดูกแทบออกนอกเนื้อนะเนี่ยอาตมาทำไปทำมานี่ก็ว่ากันไปจะเมื่อไหร่จะเสร็จไม่รู้เนี่ยยังมีคนพูดเล่นๆมันจะจริงเอาซะก็ไม่รู้นะแล้วนี่จะเปิดใช้หรือว่าเปิดฉลองฉลองจะฉลองเสร็จเรียบร้อยฉลองได้เมื่อไหร่เนี่ยสงสัยพร้อมๆก็นะครบรอบ12 6เป็น72 6รอบอาตมาซะละมั้งถ้า6รอบเดี๋ยวก็อีก9ปี8ปี9ปีนั่นน่ะเสร็จฉลองโอ้โหยังไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะถึงขนาดนั้นหรือเปล่านะแต่ก็พยายามเหมือนก็ทำกันไปให้มันได้เร็วหน่อยอะไรหน่อยแล้วมันก็ได้เท่าที่ได้ก็ไม่รู้ทำไงทั้งผู้ที่จะมาสร้างมาช่วยทำทั้งทุนรอนทั้งอะไรต่ออะไรด้วยก็ว่าไปนะก็พอไปได้นะอันนี้ก็ทำเล่าอะไรต่ออะไรที่มันเกิดของจริงขึ้นมาประกอบกับการอธิบายให้ฟังว่าการทำงานศาสนานั้นเนี่ยจะต้องเข้าใจถึงเสนาสนะนะทั้งบุคคลทั้งอาหารทั้งธรรมะเข้าใจทั้งถ้ายิ่งเข้าใจในเรื่องของอุตุพีชะจิตกรรมธรรมะที่อาตมาอธิบายอยู่ในเราคิดอะไรอยู่ตอนนี้ ด้วยก็ยิ่งจะครบครันนะยิ่งจะครบเลยเริ่มต้นทุกอย่างเนี่ยถ้าไม่มีอะไรเลยเนี่ยมันก็คือสิ่งหนึ่งที่ไม่มีพลังงานไม่มีบทบาทไม่มีอะไรเลยแล้วก็ไม่มีพลังงานอะไรมาเกี่ยวข้องสิ่งนั้นไม่มีอะไรมันก็จะอยู่อย่างนั้นนะศูนย์ก็ศูนย์ช้าสมมติว่าคุณมีก้อนหินก้อนหนึ่งเนี่ยอยู่กลางสุญญากาศเนี่ยอยู่กลางสุญญากาศหินก้อนนี้จะอยู่นานนานมันจะเสื่อมใช่ไหมมันไม่มีพลังงานแล้วมันก็จะไม่เคลื่อนไปไหนมันจะอยู่ในสุญญากาศมันก็จะอยู่ของมันอย่างนั้นน่ะไปนานเท่านานเลยโอ้โหกี่ล้านปีก็ไม่รู้ล่ะแต่ความจริงแล้วเนี่ยสภาพจริงมันไม่เป็นเช่นนั้นสภาพจริงมันเคลื่อนที่มันมีพลังงานใช่ไหมพระอาทิตย์ก็เคลื่อนที่กาแล็กซี่ก็เคลื่อนที่อะไรอะไรก็เคลื่อนที่จนในโลกมนุษย์นี่เคลื่อนที่ยิ่งเคลื่อนที่เร็วๆๆๆๆๆไปในส่วนที่เร็วยิ่งเร็วก็ยิ่งสลายเร็วนะเพราะฉะนั้นเริ่มต้นที่บอกว่า5อย่างนี่อุตุนี่เป็นพลังงานแล้วนะอุตุเป็นพลังงานแต่พลังงานอันนี้ไม่มีชีวะพลังงานอะไรก็แล้วแต่เหมือนกับเขากำลังสร้างพลังงานอะไรขึ้นมาเนี่ยก็ใช้พลังงานให้เป็นประโยชน์ให้เคลื่อนไหวให้มันกอบก่อหรือให้มันสลายจะสลายก็ได้จะกอบก่อก็ได้ให้เกิดหรือให้ดับสลายก็คือดับให้ก่อเกิดก็คือให้มันมีพลังสร้างสรรค์ขึ้นมาเพราะฉะนั้นทุกอย่างก็มีทั้งสร้างและทำลายเท่านั้นเองทีนี้จะสร้างหรือทำลายแล้ว อะไรที่เราจะต้องการให้มันทรงอยู่นานๆคุณความดีหรือสิ่งที่เป็นสุขสิ่งที่เป็นสันติสิ่งที่เป็นสิ่งที่สมดุลสมบูรณ์สิ่งที่เป็นสิ่งสมดุลสมบูรณ์นั่นแหละเราทำให้มันได้อย่างนั้นและให้มันอยู่นานๆเพราะอันนี้มันเป็นคุณค่าประโยชน์แล้วก็ทำผู้จะรู้อย่างนี้ก็คือต้องพูดให้เข้าใจหมดเลยเข้าใจตั้งแต่วัสดุตั้งแต่ดินน้ำลมไฟประกอบกันขึ้นมาเป็นอุตุเป็นพลังงานเพราะฉะนั้นตั้งแต่เป็นดวงอาทิตย์เมื่อมีพลังงานร้อนก็คือร้อนหรือแม้แต่อะไรก็แล้วแต่เป็นพลังงานเย็นก็คือเย็นพลังงานเร็วก็คือเร็วพลังงานช้าก็คือช้าพลังงานไฟฟ้าแม่เหล็กแสงเสียงเป็นฟิสิกส์เป็นพลังงานทางกลศาสตร์อะไรก็แล้วแต่มันก็จะเกิดขึ้นมาในเนี่ยอุตุเกิดพลังงานอะไรขึ้นมาด้วยไวยศาสตร์ต่างๆที่อาตมาจะกล่าวคร่าวๆนี่ก็ตามจึงเรียกว่าอุตุทั้งสิ้นแต่ยังไม่มีวิญญาณไม่มีเชื้อชีวะจากอุตุก็มาเป็นพีชะมามีชีวะแล้วพีชะเป็นชีวะแล้วนับเป็นชีวะเป็นพลังงานแต่พลังงานที่มันมีอะไรในตัวก็มันมีชีวะพึ่งตนเองสร้างตนเองเป็นไปด้วยตนเองได้เองนะมีตัวสังเคราะห์ในตัวเองได้แต่พลังงานพวกนี้ไม่สังเคราะห์ตัวเองทำปฏิกิริยาเฉยๆปฏิกิริยาตามอย่างนั้นน่ะปฏิกิริยาแม่เหล็กปฏิกิริยาไฟฟ้าปฏิกิริยาแสงปฏิกิริยาเสียงก็เป็นปฏิกิริยาเฉยๆอุตุส่วนเจ้าพีชานี่มีแรงดูดแรงผลักของตัวเองเพราะฉะนั้นพีชาก็คือพืชทั้งหลายแหล่นั่นแหละพีชามีพลังงานในระดับหนึ่งเหมือนชีวะแล้วไม่ใช่เหมือนเราเรียกว่าชีวะในระดับหนึ่งแต่ยังไม่ถึงชีวะในระดับจิตตะหรือจิตวิญญาณเนี่ยแบ่งไว้ชัดๆเลยเพราะฉะนั้นเราก็จะรู้พลังงานต่างๆแต่พลังงานอุตุพลังงานพีชะพลังงานจิตจนกระทั่งถึงกรรมกรรมนี่จะต้องเกี่ยวข้องกับจิตเกี่ยวข้องกับพีชะเกี่ยวข้องกับอุตุและเกี่ยวข้องกับธรรมะเพราะฉะนั้นจิตเป็นตัวกลางที่จะมีปัญญามีภูมิรู้จะรู้อุตุจะรู้พีชะจะรู้กรรมจะรู้คุณค่าคือธรรมะรู้ดีรู้ชั่วรู้ควรรู้ไม่ควรรู้สูงสุดไม่สูงสุดรู้ขนาดโลกุตรธรรมหรือโลกียธรรมอย่างสมบูรณ์ธรรมะจะต้องรู้คนที่มีจิตวิญญาณนี่จะรู้เพราะฉะนั้นจิตเนี่ยเมื่อรู้แล้วทีนี้ก็เข้าใจแล้วว่าเราอาศัยอุตุเราอาศัยพีชะเราอาศัยจิตจิตเป็นเจโตจิตเป็นปัญญาเรียกง่ายๆสั้นๆก่อนแล้วก็จิตก็จะรู้กรรมกรรมนี่แหละเป็นตัวที่เป็น กรรมโยกรรมมัสโกมหิกรรมทายาโทกรรมโยนิกรรมพันธุกรรมปฏิสรโนกรรมังสัตเตวิพัชติโอ้โหพูดภาษาบาลียังกับปริญญาปริญญาศูนย์อาตมาปริญญาศูนย์นะปริญญาศูนย์เนี่ยมันเหนือชั้นกว่า9นะพอ1 2 3 4 5 6 7 8 9 0นะศูนย์มันเหนือชั้นกว่า9นะกรรมเป็นของเราจะรู้ว่ามันสำคัญมากที่อาตมาขึ้นต้นแล้วว่ากรรมนี่คือพระเจ้าหรือคือซาตานเพราะฉะนั้นกุศลกรรมก็คือพระเจ้าอกุศลกรรมก็คือซาตานอยู่ในตัวคุณเองจะบันดลบันดาลได้จริงๆด้วยถ้าคุณสั่งสมกุศลบันดลบันดาลไปในทางกุศลถ้าคุณไม่สั่งสมกุศลสั่งสมอกุศลคุณจะไม่เอาไม่เอาอย่างนี้ไม่ไปอย่างนี้ไม่เป็นคุณสั่งสมอกุศลนั่นมานะซาตานลากคุณไปแน่บันดาลหรือบันดลบันดาลคุณไปแน่ถ้ามันมากพอของคุณมากพอคุณฝืนไม่ได้อย่างที่พูดกันมาแต่ดึกดำบรรพ์จนกระทั่งเดี๋ยวนี้ฟ้าสั่งอะไรทุกอย่างก็ไปตามฟ้าลิขิตอะไรเงี้ยจำนวนหนังจีนอะไรฟ้าลิขิตก็คืออำนาจกรรมนั่นเองซึ่งเราไม่รู้ได้ง่ายๆเลยแต่ถ้าใครศึกษาดีๆแล้วสามารถจะรู้อำนาจของกรรมจะเชื่อกรรมเชื่อวิบากอย่างศาสนาพุทธนี่เชื่อกรรมเชื่อวิบากตั้งแต่คุณเริ่มอธิษฐานหรือตั้งใจเพราะงั้นในทุกๆวินาทีต้องตั้งใจให้เป็นกุศลนี่ถ้าใครไปเรียนอภิธรรมมาเนี่ยโอ้ยเขาจะเน้นกุศลจิตกุศลจิตต้องอย่าทำให้จิตเศร้าหมองต้องอย่าทำให้จิตเป็นอกุศลจิตไปไม่ว่าอย่างไรเลยจะเป็นไปได้โลภนิดนึงก็ไม่เอาโกรธนิดนึงก็ไม่ให้เกิดจริงคุณตั้งจิตไว้อย่างน้อยคุณกิเลสมันมีอำนาจมันจะตั้งให้ไม่โลภเลยมันจะตั้งให้ไม่โกรธเลยบางทีมันก็ยากแต่อย่างน้อยที่สุดจะต้องมีไหวพริบจะต้องมีสติสัพพัญญารู้ตัวเองว่าอารมณ์ของจิตของเราเนี่ยเมื่อใดมันเศร้าหมองยาไม่ให้มันมีเลยพยายามขจัดออกจะออกอย่างไรคุณพยายามทำเลยวิธีใดๆก็แล้วแต่ถ้าคุณทำจิตของคุณไม่ให้เศร้าหมองเลยตลอดการคุณก็สุขสำราญบานใจตลอดการใช่ไหมมันจะมีอุปสรรคมันจะมีเรื่องมาชนมันจะมีเรื่องอะไรมาประจันประจนอะไรยังไงก็ตามแต่เราก็จิตเบิกบานร่าเริงให้มันได้เสร็จแล้วก็พยายามให้จิตมันมีปัญญารับรู้สิ่งที่มาสัมผัสสัมพันธ์กับเราแล้ววิจัยวิเคราะห์อะไรขณะนี้เรากำลังประสบกับอะไรกำลังเจอกับอะไรหนักหนาสาหัสแค่ไหนก็รู้มันให้ได้ถ้าเราไม่มีพลังงานที่ไปทำให้เราอึดอัดขัดเคืองเศร้าหมองหม่นมองมันไม่ใสอ่ะมันก็จะดีถ้ามันไม่มีสิ่งทางอย่างนี้เลยนะทางไปทางมองมนอับเฉาเศร้าซอยยิ่งอึดอัดยิ่งเครียดยิ่งตื้อยิ่งอะไรโอ้มันยิ่งไม่รู้เรื่องเลยมันจะยิ่งโง่เพราะฉะนั้นถ้าเราทำใจให้เบิกบานร่าเริงมีอะไรก็พบอะไรจะมาก็พบอย่าไปกลัวเลยบางสิ่งบางอย่างที่มันไม่โคจรมาเจอเราเนี่ยนะวิบากของเรามันไม่ได้มีส่วนสัมพันธ์อะไรกันเลยมันไม่เจอคุณหรอกคุณอยากได้มันยังไม่มาเลยทุกอย่างมีวิถีโคจรทั้งนั้นนะวิถีโคจรสมมุติว่ามันโคจรมาใกล้ๆเรานี่นะถ้าเราเอื้อมถึงเราก็ยังพยายามเอื้อมมันก็จะไปถึงแต่มันโคจรมาผ่านเราเนี่ยเราไม่เอื้อมไปถึงเราไม่เจตนาจะเอาเราก็จะไม่สัมพันธ์กันต่อให้เฉียดกันเลยแต่เราไม่เกี่ยวข้องต่อให้เฉียดกันเลยแล้วเราไม่เกี่ยวข้องมันก็ไม่เกี่ยวข้องกับเรามันก็ไม่สัมพันธ์กับเราฟังนะอาตมาอธิบายให้เป็นรูปธรรมให้ฟังเพราะฉะนั้นมันจะเกี่ยวข้องหรือไม่เกี่ยวข้องมันอยู่ที่เรานี่ต่อเมื่อคุณมีอำนาจของตัวเองหมดนะแต่ถ้าเผื่อว่าคุณจะไม่เกี่ยวข้องแต่มันจะต้องมาเกี่ยวกันแน่นอนมันมีแรงดูดมันมีแรงสัมพันธ์มันมีอะไรอยู่จริงๆสัมพันธ์กันหนักๆด้วยตั้งจิตกันไว้ว่าหนาวแล้วอาฆาตร้อยชาตินะอาฆาตร้อยชาติแล้วตั้งเรื่อยเลยนะไม่ใช่ตั้งทีเดียวตั้งไว้เลยนึกถึงมันก็อาฆาตมันต่อนึกถึงมันอาฆาตมันต่ออาฆาตมันต่อคุณก็เป็นจริงสั่งสมลงไปสั่งสมลงกรรมเป็นอันทำคุณตั้งจิตหรืออธิษฐานจะอาฆาตก็อธิษฐานอธิษฐานรักผูกพันโอ้จะต้องไปเกิดเป็นวานิช ได้เป็นกามนิตวาสิทธิไปนะอีกร้อยชาติพันชาติแสนชาติผูกกันไปคุณก็สั่งสมจิตอธิษฐานคือตั้งใส่จิตเมื่อไรก็มีแต่อารมณ์อย่างนี้เมื่อไรก็มีอาการอย่างนี้ใส่จิตใส่จิตคุณก็ผูกไว้ทีแล้วเมื่อไรมันจะล้างกันออกเนี่ยเอาเถอะคุณบอกว่าอย่างนี้มันหวานมันชื่นมันสุกนะคุณก็หวานไปเถอะแต่วันหวานเนี่ยอาตมาก็เห็นว่ามันหวานแล้วมันขื่นมันขมปนอยู่ในนั้นอยู่เรื่อยๆอยู่มันไม่หวานตลอดหรอกมันไม่จริงหรอกนะมันเป็นของหลอกของโลกหลอกมานานแสนนานแล้วพระพุทธเจ้าค้นพบเรื่องนี้ว่าโอ้ไอเรื่องนี้ที่จริงไม่ใช่พระพุทธเจ้าค้นพบหรอกไม่ใช่พระพุทธเจ้าค้นพบองค์เดียวไม่ใช่พระพุทธเจ้าเท่านั้นนะศาสนาอื่นเขาก็ค้นพบเหมือนกันแม้แต่เรื่องราคะเรื่องกามพวกนี้เขาก็รู้ว่ามันควรพรากควรจากศาสนาฮินดูศาสนาพราหมณ์ศาสนาเขาก็พยายามพรากจากเหมือนกันนะพรากจากเหมือนกันหาวิธีแต่ของพระพุทธเจ้านั้นเรียนรู้ก็ไปถึงจิตจริงๆเลยอ่านจิตอ่านอาการให้รู้เลยว่าอาการอย่างนี้เป็นอาการราคะอาการอย่างนี้เป็นอาการกามถ้าเราบอกว่านิพพานดีกว่าคนที่มีภูมิปัญญารู้ว่าโอ้นิพพานเนี่ยวิเศษกว่าเลยหลุดพ้นไม่ต้องไปมีรสสุขในกามไม่ต้องไปมีรสสุขในเรื่องที่จะต้องไปผูกพันไปต้องสัมผัสเสียดสีแล้วก็เกิดรสเกิดชาติเป็นอัตสาทะอะไรเลยได้ในเรื่องที่จะต้องไปผูกพันไปต้องสัมผัสเสียดสีแล้วก็เกิดรสเกิดชาติเป็นอัตสาทะอะไรเลยได้โอ้โหสิ้นแม้แต่กามทั้งรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสไม่ต้องพูดถึงเรื่องแค่ผู้หญิงผู้ชายแม้แต่สิ่งที่กระทบทางตาทางหูทางจมูกลิ้นเรารู้ในโลกว่าอันนี้เขาสมมุติกันว่าสวยสวยก็สวยแต่เราก็ไม่เกิดจิตว่ามันจะต้องเป็นรสอร่อยอะไรอย่างนี้เขาว่าไพเราะเราก็ก็รู้สมมติว่าไพเราะแต่เราไม่ต้องเกิดจิตว่าเราจะต้องอร่อยใจถ้ามีไพเราะถ้ามีกลิ่นอย่างนี้หอมก็อร่อยใจถ้ามันเหม็นก็มันทุกข์อะไรมันไม่ต้องหรอกหอมก็คือหอมเหม็นก็คือเหม็นนะมันเป็นอาการอย่างนั้นรสชาตินี้จะเปรี้ยวจะหวานจะมันจะเค็มอะไรก็คือรสไม่ได้ติดใจว่าอย่างนี้เราชอบนะอย่างนี้เราไม่ชอบนะถ้าจะบอกว่าลาวหรืออีสานเราบอกปันแดกนี่หมายมันรสดีเหลือเกินนะมันกลิ่นดีเหลือเกินนะแต่ไปให้ฝรั่งบอกว่าปลาแดกเนี่ยเราโอ้โหมันอ้วกแตกเลยอะไรเงี้ยมันมารู้ว่าปลาแดกมันอะไรว่าของเน่าเหม็นจะตายหอมได้ยังไงรสมันก็อย่างนั้นนะมันจะไม่ได้เรื่องอะไรงี้เป็นต้นก็แล้วแต่สมมุติแต่ถ้าเราสมมุติแล้วว่าอย่างนี้มันก็เป็นสิ่งที่น่าชื่นใจเราก็หลงมันว่าน่าชื่นใจแต่ถ้าเราไม่สมมุติปลาแดกก็ปลาแดกแล้วปลาร้าก็ปลาร้าแต่มันเป็นประโยชน์ไหมล่ะมันไม่เป็นโทษมันเป็นประโยชน์ก็ใส่เข้าไปเลยนะรับประทานเขาให้นะ B12 เยอะนะว่างั้นนะเขาว่าแคลเซียมเยอะดีด้วยนะปลาร้าว่างั้นนะอ้าวก็ว่าไปแต่นี่เราก็พูดไปงั้นนะเพราะว่าเราเองเราไม่ได้กินเนื้อสัตว์แล้วเราก็ทำปลาร้าเจปลาร้าเจเหมือนนะนะพอเราทำเนี่ยโหกลิ่นเกินนะพอกันเลยคือเหม็นเหม็นเหมือนกันนะโอ้โหทำเหม็นมันไม่ยากเท่าไหร่เนาะปลาร้าเจรสชาติก็ใกล้เคียงอะไรก็ว่าไปนะนี่ก็ว่าอะไรเรื่อยๆไปผสมผสานคือมันสรุปแล้วว่าคือเราจะต้องรู้ต่อสัมผัสทุกอย่างแล้วมันไปสมมุติว่าไอ้นี่ชอบไอ้นี่อร่อยไอ้นี่มันสมมุติทั้งนั้นน่ะจนคุณมาล้างสมมุตินี่ออกได้จริงๆนะแล้วคุณจะรู้ว่าโอ้โหคนมันสมมุติทั้งนั้นน่ะจนคุณมาล้างสมมุตินี่ออกได้จริงๆนะแล้วคุณจะรู้ว่าโอ้โหคนเรานี่มีตาหูจมูกลิ้นกายไม่เห็นจะต้องไปเป็นทาสว่าอย่างนี้ต้องอร่อยตรงนี้ไม่อร่อยอันนี้ชอบอันนี้ไม่ชอบไม่ต้องไปเป็นทาสตาหูจมูกลิ้นกายตนเองมันมีในโลกนี้ก็เมื่อก็มีอะไรสมเหมาะสมควรมีปัญญารู้อันนี้สมควรจะรับก็รับอันนี้ไม่สมควรไม่รับก็ไม่รับอยู่อย่างอิสระเสรีเลยไม่เป็นทาสแม้แต่เรื่องของรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสแต่มันก็มีรูปแดงก็คือแดงเขียวก็คือเขียวเหม็นก็คือเหม็นหอมก็คือหอมนะเสียงอย่างนี้เขาสมมติว่าไพเราะไม่ไพเราะมันก็คืออย่างนั้นแหละแล้วแต่จีนฟังเพลงจีนก็บอกโอ้โหมันดีไทยฟังบอกเพลงอะไรวะนะแล้วแต่คนสมมุตินะถ้าเพลงไทยคนจีนหรือคนฝรั่งมาฟังก็บอกโอ้โหทํานองมันยังไงวะเพลงไทยมันก็ไม่ซาบซึ้งต้องไปฟังคลาสสิกอย่างฝรั่งว่าเล่นคลาสสิกถึงมันคนไทยก็บอกอะไรมันวะไม่รู้เรื่องคลาสสิกเลยนั่นมันก็สมมุติกันคนเราสมมุติกันไปแต่เราก็เข้าใจแล้วเราก็ก็เป็นอย่างนั้นแหละ ถ้ามาเอามาใช้ประโยชน์ได้เราก็เอามาประโยชน์โดยเฉพาะเราเองไม่ต้องเป็นประโยชน์กับเราแล้วนี่สมมุติต่างๆพวกนี้ไม่เป็นประโยชน์เราก็ไม่ต้องเอาประโยชน์อะไรกับเราเลยก็ไม่ต้องไปเกี่ยวข้องเลยก็ได้ถ้าจะเกี่ยวก็เกี่ยวเพื่อประโยชน์ผู้อื่นอย่างอาตมานี่อาตมาบอกได้ชัดๆเลยว่าอาตมาไม่ต้องเกี่ยวข้องเรื่องนุ่งนุ่งห่มจะต้องไปสมมติว่าอย่างโน้นเท่จะต้องไปแต่งสูทจะต้องไปแต่งวาเวอร์ซาเช่จะต้องไปแต่งไม่ต้องก็นุ่งห่มอะไรก็ได้จริงๆแต่เขามีสมมติไหมเขามีสมมตินะสมมตินุ่งห่มจีวรเนี่ยเป็นชุดจีวรเนี่ยถ้าเห็นชุดจีวรเนี่ยโอ้โหเขาต้องกล่าวอะไรกันคือพระแล้วก็เชื่อถือก่อนเลยจิตวิทยายอมรับกว่ากันถ้าอย่างนี้เอ๊ะอะไรวะเนี่ยจะว่าชีก็ไม่ใช่จะว่าพราหมณ์ก็ไม่เชิงแล้วมันอะไรมันก็เกิดสิ่งที่มันไม่สมบูรณ์ในสมมุติในโลกอย่างนี้เป็นต้นเราก็ว่าเออถ้าเราได้นั่นก็ดีแต่ถ้าไม่ได้เราก็ไม่ว่ากันมันถูกบังคับถูกอะไรมันไม่ได้มันก็ยากขึ้นก็ยากวิบากของเราก็ว่าไปถ้าจะมองไปในแง่ดีว่าดีเหมือนกันนะเป็นการไม่ให้ติดยึดสมมุติใครที่เป็นตามองไม่เห็นเนื้อในเจ้าเงาะคุณเห็นนี่นึกว่าเงาะแล้วไปแต่คุณเห็นบอกเฮ้ยดูดีๆที่นี่เอ๊ยยิ่งเขาไปใกล้ยิ่งสัมผัสทองคำนะในทองคำเห็นสังทองเนื้อในก็เรื่องเขาได้คัดเลือกคนแล้วอ่ะเราก็ได้คัดเลือกคนก็ดีเหมือนกันนะเนี่ยถ้าจะมองไปในแง่ดีมันก็ได้มีดีถ้ามองไปในแง่ไม่ดีก็ไม่ดีแต่ถ้าเผื่อว่ามันไม่ต้องไปลำบากลำบนนักก็ได้ชุดอย่างนี้ไปดีก็ดีเหมือนกันนี่ก็ยังไม่รู้ว่าจะได้คืนไม่ได้คืนเราทำอะไรของเราได้แล้วเราก็มีจุดยืนของเราก็รู้ว่าอะไรคืออะไรเพราะฉะนั้นพูดได้ที่อิสระเสรีอย่างแท้จริงแล้วเราไม่เป็นท่าอะไรนี่มันสบายที่อาตมาพยายามจะอธิบายให้ฟังก็คือว่าคนว่ามาทางโลกุตระมาทางนิพพานมาทางอะไรนะเอ๊ะถ้าผมไปล้างกิเลสหมดแล้วมันมีรสมันมีชาติแล้วมันจะอยู่ยังไงอาตมาขึ้นต้นเทศโดยการว่าโอ้อาตมาทุกวันนี้สุขสำราญบานใจอาตมาพูดใช้ภาษาใช้สำนวนอาตมาไม่ได้ไปกระดี้กระด้าอะไรกับโลกเขาทุกข์แต่อาตมาว่าอาตมาไม่ทุกข์ไม่ใช่ว่าอาตมาไม่รู้และไม่ใช่ว่าอาตมาไม่มีความเข้าใจหรือว่าไม่เห็นใจเขานะอาตมาก็เห็นใจเขาแล้วก็พยายามทำงานเพื่อช่วยเหลือเขาอยู่เพราะธรรมดาอาตมาเองอาตมาว่าอาตมานั้นมันลงตัวแล้วสบายสบายแล้วเศรษฐกิจจะขึ้นยังไงอาตมาก็เท่าเก่ากินเท่าเก่าใช้เท่าเก่าที่กินเท่าเก่าใช้เท่าเก่านี่ก็น้อยแล้วไม่ได้กระเทือนกับสังคมโลกเขาไม่กระเทือนเพราะอะไรเพราะอาตมากินเท่านี้ใช้เท่านี้แต่อาตมาทำงานถ้าตีค่าราคาผลงานหรือว่าพลังงานหรือว่าสิ่งที่อาตมาสร้างอยู่ทุกๆวันเนี่ยราคามันท่วมอันนี้ไปตั้งเท่าไหร่ที่อาตมากินอาตมาใช้และอาตมาก็ไม่ได้สะสมไม่ได้กอบโกยไม่ได้กักตุนเอาสิ่งที่ข้าที่อาตมาทำทุกวันเนี่ยไว้ของตัวเลยสะพัดเอาไปสู่เขาอยู่แล้วเพราะฉะนั้นอาตมาเองอาตมาลงตัวอาตมาลอยตัวเด็ดขาดเลยว่าอาตมาไม่กระทบกระเทือนต่อให้เศรษฐกิจมันกว่านี้ก็ยังไม่ถึงขีดที่ว่าจะทำให้อาตมานี่ต้องเดือดร้อนเพราะอาตมากินน้อยใช้น้อยกว่าที่อาตมามีประสิทธิภาพมีสมรรถนะที่ได้สร้างอยู่ทุกวันเนี่ยเกินเพราะฉะนั้นยังเหลือเฟือยังไม่เข้ามาใกล้เลยอธิบายต่อไปแม้แต่สังคมของชาวโศกเศรษฐกิจอย่างนี้อย่าว่าแต่อาตมาคนเดียวเลยเศรษฐกิจของชาวโศกทั้งหมดที่รวมกันอยู่เนี่ยบางคนมีพลังงานหรือว่ามีประสิทธิภาพน้อยกว่าตามทั่วเฉลี่ยกันแล้วสังคมเศรษฐกิจข้างนอกยังไม่กระเทือนอโศกเลยยังไม่กระเทือนจริงๆไม่ใช่ว่าเราพูดอวดเก่งอวดดีนะมันลอยตัวแล้วไม่ใช่ลอยเงินบาทไม่ใช่ลอยเงินบาทมันลอยตัวคือมันไม่ผลกระทบมันไม่ถึงที่ไม่กระทบไม่ถึงเพราะเราคุ้มมีภูมิคุ้มกันมีคุณค่าพอเพียงเหลือเรากินน้อยใช้น้อยแต่สร้างสรรค์มากอันนี้แหละคือภูมิคุ้มกันสร้างสรรค์มากแล้วก็ไม่ได้เอาเก็บกักตุนไว้เป็นของตัวของตนด้วยสะพัดออกไปอยู่ตลอดเวลาแรงสะพัดอันนี้แหละเป็นแรงที่ทำให้อันนู้นเข้ามาไม่ถึงแรงของโลกีของเศรษฐกิจนอกเศรษฐกิจฟองสบู่มันเข้ามาไม่ได้ยกตัวอย่างให้ชัดอีก ยิ่งคุณต้องกินต้องใช้อย่างนั้นคุณต้องไปเล่นอย่างนั้นคุณจะเราไม่เกี่ยวเลยเห็นไหมนี่เป็นรูปธรรมยิ่งข้างนอกเราไม่เกี่ยวเลยเพราะฉะนั้นเราก็ไม่แล้วเราก็ทำอยู่อย่างเก่าอะอย่างที่เราทำเนี่ยมันก็ยังคุ้มยังไม่เท่านั้นหรอกเราเองเราลดฐานะลงหน่อยหนึ่งด้วยซ้ำเช่นลดนะฟังดีๆนะขณะนี้นี่ชมรอขึ้นราคาข้าวแกงขึ้นเป็นจานละ8บาทนี่เราลดฐานะของเราลงนะลดนะไม่ใช่เราได้นะเราเพิ่มราคาข้าวแกงขึ้นจานละ8บาทเนี่ยเราลดฐานะของเราลดก็ยังภูมิคุ้มกันก็ยังดีอยู่นั่นเองข้างนอกยังมาไม่ถึงเลยยังมาไม่ถึงอาตมาก็ไม่รู้จะอธิบายไงมันสภาวะซับซ้อนพวกนี้มันเยอะนะมันเยอะเราลดศักดิ์ศรีเราลดสิ่งที่เราให้แก่เขาคือเราเอาประแปดบาทนี่เราก็เอาน้อยเอาน้อยลงไม่เราเอามากขึ้นเราเอามากขึ้นนี่เราให้แก่เขาน้อยลงเข้ามาเราเอา8บาทแต่ก่อนเนี่ยเอาแค่7ใช่มั้ยตอนนี้เอาจานละ8มันก็เอามากขึ้นก็คือเราให้เขาน้อยลงถ้าเราเอา7บาทเราก็ให้เขามากขึ้นอีกเพราะว่าเราไม่ได้เพิ่มยิ่งเราบอกว่าเอาเศรษฐกิจของคุณนี่นะขึ้นจานละ20บาทแล้วจานละ25บาทเรายังบอกเอ๊ะแต่ก่อนเราขายมา7บาทเราลด6บาทถือว่าโอ้โหยิ่งแน่เลยทีนี้ครับเราเขายิ่งทึ่งใหญ่เลยบอกโอ้ไอ้พวกนี้มันอยู่ได้ยังไงของมันวะเฮ้ยมันลดราคาย้อยหยันขึ้นอีกเลยนะเนี่ยมันอยู่ได้ไงจริงๆนะอาตมาว่าต่อให้อโศกนี่ขายลดจาก7บาทมาขาย6บาทก็ยังอยู่รอดคุณเชื่อมั้ยเชื่อมั้ยลดลงมาถึง6บาทก็ยังอยู่รอดเลยเศรษฐกิจอย่างเงี้ยที่เห็นมาว่าเราลอยตัวเราไม่กระทบกระเทือนใช่มั้ยมีแหล่งผลิตมีพลังงานที่เหลือมีความกินน้อยใช้น้อยความสร้างสรรค์มากคุ้มตัวมันไม่ล้มละลายมันไม่อดอยากมันไม่กระเทือนจริงๆเนี่ยอาตมาก็พยายามหยิบรูปธรรมที่เกิดแล้วพวกนี้มาอธิบายสู่พวกคุณฟังเหมือนอธิบายเศรษฐศาสตร์นั่นเนี่ยแต่ว่ามันเศรษฐศาสตร์นอกระบบมันเป็นภาษาลูกทุ่งมันไม่ได้เป็นหลักการอะไรทางสังคมนอกเลยโดยเราไม่ต้องไปกู้นะ TMF ไทยไม่ใช่ IMF ไม่ต้องกู้มาเลยเนี่ยเราไม่ต้องไปกู้เงินข้างนอกมาเลี้ยงครอบครัวอโศกเลยเห็นไหมว่าอยู่รอดเห็นไหมต่อให้ลดลงไปถึง6บาทด้วยก็ยังอยู่ได้เงี้ยไม่รู้อาตมาพูดแสลงไปเล่นๆแค่นั้นนะ IMF ก็คือ IMF TMF ก็อาตมาก็พูดไปงั้นนะมันไม่ตรงกันทีเดียวหรอกมันอะไรล่ะมันนันทรีฟันไอมันอะไรฮะอินเตอร์เนชั่นแนลอันนี้เราก็ไม่อินเตอร์เนชั่นแนลทีเดียวเราเอาแค่ไทยไทยมอนิเตอรี่ฟันเราก็ไม่ต้องไปเอาเงินข้างนอกจากประเทศไทยมาอีกเพราะว่าเราเท่านี้ก็คุ้มแล้วเราอยู่ได้อยู่รอดอย่างนี้เป็นต้นนะเราไม่ต้องไปเอาถึงขนาดนั้นอย่างนี้เป็นต้นมันเป็นไปได้นะมันเป็นไปได้ใช่ไหมนี่คือยกตัวอย่างสิ่งที่มันเป็นจริงมีจริงให้ฟังว่าการหลุดพ้นที่ใช้ภาษาว่าหลุดพ้นโลกนี่คือโลกสังคมก็เป็นอย่างนี้โลกทั้งหมดทั้งมวลโลกสามัญก็เป็นงี้แต่ของเรามันลอยตัวมันหลุดไม่เกี่ยวคุณดึงไปคุณร้อนเราไม่ร้อนด้วยคุณร้อนเราไม่ร้อนด้วยมันหลุดพ้นอ่ะมันอยู่ด้วยกันนะไม่ได้ไปหนีนะไม่ได้หนีไปนะไม่ได้ห่างกันไปหรอกอยู่ด้วยกันนี่แหละแต่ว่ามันหลุดพ้นไปแล้วในตัวมันรอดมันอิสระมันลอยตัวมันไม่กระเทือนไม่กระทบกระเทือนอย่างที่คุณเป็นเราไม่เป็นคุณร้อนเราไม่ร้อนท่านพุทธทาสบอกว่าก้อนน้ำแข็งกลางเตาหลอมเหล็กโอ้โหเตาล้มเลยอุณหภูมิขึ้นเยอะเลยนะก้อนน้ำแข็งเย็นเฉยอยู่เลยแล้วไปก้อนน้ำแข็งที่ต้องแข็งตัวให้ดีนะแข็งไม่ดีละลายถ้าก้อนน้ำแข็งนี้ไม่มีภูมิคุ้มกันสูงละลายนะก้อนน้ำแข็งนี้ไม่มีประสิทธิภาพถ้ามีประสิทธิภาพก็เป็นก้อนน้ำแข็งทรงอยู่ได้แล้วไม่ร้อนกับเขาไม่ร้อนกับเขาเนี่ยนี่คือวิชาของพระพุทธเจ้ามาถึงวันนี้แล้วก็มาทำกันได้ขนาดนี้แม้แค่นี้นี่ดีกันมั่งหรือยังนี่ดีกันมากมายหรือยังดีกันมากหรือยังมากแล้วเหรอมากกว่านี้ได้อีกไหมได้มากกว่านี้ได้อีกอาตมาว่าดียังไม่มากเท่าไหร่หรอกแต่มีคุณลักษณะของโลกุตระพอสมควรเนี่ยมีชาวอโศกนี่มีลักษณะของโลกุตระธรรมพอสมควรที่อธิบายได้ บุญนิยมหรือลักษณะเป็นอยู่อย่างไรพวกเราเป็นอยู่อย่างไรเนี่ยอธิบายได้แล้วตอนนี้พอสมควรมีหลักฐานยืนยันพอสมควรดีขนาดนี้ยังขนาดนี้เลยถ้าดีกว่านี้จะเป็นยังไงไม่น้ำลายไหลไหมถ้าดีกว่านี้น้ำลายไหลแน่แล้วก็มันก็ไม่มีปัญหาอะไรเนี่ยเราถ้าดีกว่านี้คืออะไรดีกว่านี้คือคุณจนลงกว่านี้พูดแล้วเสียวเลยนะคุณลดละได้มากกว่านี้มากน้อยได้กว่านี้ไม่สะสมได้กว่านี้อะไรงี้เป็นบุคคลประเภท9บุควรรณะ9เลี้ยงง่ายบำรุงง่ายมากน้อยกว่านี้สันโดษกว่านี้นะเป็นคนที่มีการขัดเกลาได้ดีขึ้นกว่านี้ศีลเคร่งได้กว่านี้ศีลข้อเคร่งๆมาก็ทำได้ศีลเคร่งขึ้นมาแล้วก็สบายไม่ต้องเคร่งอะไรได้ปาสาธิกาอาการทางกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมแล้วก็ดีกว่านี้ไม่สะสมยิ่งกว่านี้ยิ่งกว่าที่สะสมอยู่ตอนนี้แล้วก็อาการกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมนั่นแหละอาการที่น่าเลื่อมใสแล้วก็อัปจยะไม่สะสมได้ยิ่งกว่าที่เป็นนี้วิริยารัมภะปรารภความเพียรมีความขยันหมั่นเพียรมีสมรรถนะเชี่ยวชาญชำนาญในการสร้างสรรค์ได้ยิ่งกว่านี้เป็นคนมีวรรณะวรรณะของพระเจ้าวรรณะกล่าวในอาตมาว่านี่เป็นตัวที่ขยายความอธิบายได้ชัดพวกเราฟังกันหลายคนท่องได้แล้วหลายคนก็เป็นได้บ้างแล้วคือเลี้ยงง่ายกว่าเก่าแล้วแต่ก่อนนี้ไม่โอ้โหเลี้ยงไม่ง่ายเลยไอ้นั่นก็ไม่ถูกปากไอ้นี่ก็ไม่ถูกจมูกไอ้นี่ก็ไม่ถูกตาไอ้นี่ก็ไม่ถูกหูโอ้เป็นคนเลี้ยงยากจับคุณเลยนั่งก็ยากไปก็ยากมาก็ยากกินก็ยากนอนก็ยากอะไรก็ยากไปหมดมันก็ยากแต่ที่นี่เราง่ายแล้วกินง่ายนอนง่ายสบายไปมาง่ายอยู่ง่ายเลี้ยงง่ายบำรุงง่ายทำให้เจริญได้ง่ายเจริญไปทางธรรมก็ได้ง่ายเจริญไปทางโลกทางโลกีสมรรถนะทางโลกีก็ง่ายมักน้อยจริงๆสันโดษพอน้อยขนาดนี้ก็พอแล้วไม่ได้ทำลายร่างกายไม่ทำลายสุขภาพเป็นคนมีภูมิธรรมในเรื่องขัดเกลานะมีการขัดเกลากิเลสมีการขัดเกลาผู้อื่นมีการขัดเกลาตนจนเป็นพระอรหันต์เสร็จนั่นแหละคุณไม่ต้องขัดเกลาตนอีกยังไม่เป็นพระอรหันต์คุณก็ต้องขัดเกลาตนต่อไปเรื่อยๆจนกว่าจะสมบูรณ์จนกว่าจะจบสิ้นกิจจบกิจไม่ต้องขัดเกลาอีกศีลก็เคร่งขึ้นไปได้สูงขึ้นเป็นอธิศีลศีลเคร่งก็คืออธิศีลขึ้นไปเรื่อยๆเมื่อเป็นอธิศีลที่ได้แล้วศีลมันสูงศีลมันเคร่งแต่เราไม่เคร่งหรอกผู้ที่ได้แล้วไม่เคร่งสบายมันเคร่งขนาดไหนก็เฉยพอได้แล้วมันก็ไม่ต้องเครียดหรือเคร่งอะไรแล้วมันปกติเป็นอัตโนมัติเป็นเองเป็นได้แล้วเองเป็นลงตัวแล้วนี่เป็นต้นอาการกายวาจาใจก็เป็นอาการที่จริงใจเป็นอาการที่น่าเลื่อมใสเป็นอาการที่เป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นไม่ใช่อาการกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเพื่อเป็นโลภโมโทสันเพื่อไปเอามาหรือเป็นอาการทางโลภโทสะเป็นอาฆาตเป็นโทสะเป็นการรุนแรงไม่มีโมหะก็ไม่หลงผิดไม่หลงไหลไม่หลงลืมไม่หลงเหลือไม่หลงตัวไม่หลงตนอะไรไม่หลงธรรมยังมีสัมปชัญญะมีปัญญากำหนดรู้อย่างชัดเจนดีนะก็เป็นประโยชน์ตนประโยชน์ท่านไปจะมีชีวิตไปก็มีไปบอกแล้วว่าสุขสำราญบานใจเบิกบานร่าเริงมันไม่มีปัญหามีแต่ปัญญานะไม่มีปัญหาสำหรับตัวเราเองไม่มีปัญหามีแต่ปัญหาคนอื่นเอามาให้แก่โอ้ยเยอะจริงจริงนะปัญหาไหนที่พอแก้ก็แก้ปัญหาไหนไม่ต้องไปเกี่ยวเลยเอาปัญหาการเมืองมาถามอาตมาบอกคุณไปแก้กันเองปัญหาการเมืองอาตมาไม่ต้องแก้เพราะคุณรับผิดชอบไปเยอะแยะทำให้มันได้อาตมาทำแก้ปัญหาที่จะสร้างคนนี่คุณไม่มาทำงานนี้อาตมามาทำงานนี้เนี่ยอาตมาก็พยายามร่ำร้องไงว่าทำไมไม่ทำอะไรให้สร้างคนถ้าไม่สร้างคนมันไม่มีทางหรอกเพราะฉะนั้นผู้ที่ไม่สร้างคนเลยแม้แต่ผู้บริหารตัวเองยังไม่สร้างตนเองเนี่ยตนเองก็จมลงจมลงจมลงตนเองก็ไม่พัฒนาขึ้นไม่สร้างแม้แต่ตนเองไม่ทำให้ตนเองเจริญขึ้นมีแต่หนาเข้าไปด้วยกิเลสมีแต่พฤติกรรมที่โอ้โหทำลายอะไรต่ออะไรไปตลอดเวลาไม่ได้หรอกต่อให้คุณมีหน้าที่มีสิ่งที่รับผิดชอบขนาดไหนอะไรยังไงยิ่งรับผิดชอบใหญ่ๆรับผิดชอบต่อสังคมส่วนกว้างส่วนรวมอะไรแต่ตนเองก็ไม่เข้าท่าไม่พัฒนาตนเองแล้วก็ไม่รู้ตัวเองเลยว่าตัวเองทำอย่างไรโลภขนาดไหนเห็นแก่อะไรลำเอียงขนาดไหน และปัญญาที่จะช่วยคนอย่างไรขนาดไหนจุดไหนก่อนจุดไหนหลังก็ไม่รู้ทุกวันนี้เนี่ยถ้าจะพูดถึงการเมืองแล้วเขาไม่ได้สอนการเมืองกันเลยมีแต่เล่นเกมการเมืองกันไม่ได้สอนประชาชนในเรื่องการเมืองแม้แต่ผู้ที่ไปเรียนการเมืองมาแล้วเรียนมารัฐศาสตร์เรียนอะไรอะไรมาเสร็จแล้วก็เอาการเมืองมาเป็นเกมเพื่อที่จะให้ข้านี่แหละใหญ่เป็นผู้รู้ในเรื่องการเมืองในเรื่องเกมการเมืองแล้วก็พูดแล้วก็เขียนแล้วก็เอาออกมาเพื่อล่าลาบล่ายศให้แก่ตัวเองจะว่าสอนก็เป็นผลข้างเคียงนิดๆหน่อยๆเท่านั้นเองสอนแต่ไม่ได้ทำกันอย่างตั้งใจโดยเฉพาะตัวเองไม่ได้ทำเป็นนักการเมืองที่ดีเป็นนักการเมืองที่มีน้ำหนักมีอิทธิพลเป็นนักการเมืองที่คนยอมรับเคารพนับถือแล้วก็ไปทำขึ้นมาจริงๆเรียนมาเป็นอะไรแล้วก็ไม่ให้ไปทำงานการเมืองก็ไม่เอาแต่พูดลงไปทำงานการเมืองไม่ทำรักษาท่าทีไว้ได้แต่พูดแต่ตัวเองไม่ได้ทำงานการเมืองแต่พูดมาเพื่อให้คนอื่นเขายอมรับว่าฉันรู้การเมืองแล้วฉันก็รักษาฐานะของฉันได้รับลาภยศสรรเสริญโลกียสุขของฉันไปอาตมาพูดอย่างนี้นี่ไม่ใช่ไปใส่ความเป็นเรื่องจริงจริงๆแล้วจะงานการเมืองหรืองานเศรษฐกิจหรือจะเป็นงานรัฐศาสตร์งานสังคมศาสตร์อะไรก็ตามใจเถอะมันเกี่ยวข้องกันไปหมดงานศาสนานี่ก็เกี่ยวข้องกันอย่างยิ่งแต่เขาไม่เข้าใจกันเท่านั้นเองเพราะถ้าเรามาแก้ไขที่ตัวเราเองเนี่ยแก้ไขเป็นผู้ที่มีคุณค่าประโยชน์ต่อสังคมขึ้นมาและก็เป็นคนที่โลภโมโทสันน้อยเป็นคนที่ไม่ต้องทำให้รุนแรงโทสะน้อยอมหิตโหดร้ายน้อยพยาบาทอาฆาตน้อยลดลงจริงๆและก็มีความรู้ที่ชัดไม่หลงไม่โมหะหลงผิดนั่นหลงผิดนี่ไม่ใช่เข้าใจชัดมีปัญญาที่คมแหลมขึ้นไปเรื่อยๆถูกต้องตามสัจจะเรื่อยๆนะทุกอย่างก็รู้หมดทุกอย่างก็เข้าใจทุกอย่างก็ไปทำกับเขาโดยที่เราไม่ต้องทำก็ได้ทำอย่างทางอ้อมทำอย่างทางที่รู้ว่าอันไหนควรก่อนควรหลังเราก็ทำอันนั้นก่อนการมาสร้างคนให้เป็นคนที่เห็นแก่ตัวน้อยเป็นรากฐานของทุกศาสตร์เลยให้ลดกิเลสนี่แหละเป็นรากฐานของทุกศาสตร์เพราะมันจะช่วยตนเองแล้วก็ช่วยสังคมไปในตัวพร้อมกันมันไม่เป็นพิษแก่สังคมเมื่อไม่เป็นพิษแก่สังคมศาสตร์อะไรอะไรมันก็อยู่ในนี้หมดแล้วมันไม่เป็นพิษเป็นภัยกับสังคมนอกจากไม่เป็นพิษเป็นภัยกับสังคมแล้วช่วยสังคมสร้างสรรค์ด้วยสร้างสรรค์ช่วยสังคมอยู่ด้วยนะและตัวเองก็เป็นคนน้อยมากน้อยสันโดษไม่ต้องสะสมอะไรเลยแล้วมันก็มีระบบของมันนี่อย่างพวกเรามีระบบมีส่วนกลางคอมมิวนิสต์อยากได้นี่ส่วนกลางอย่างนี้คอมมิวนิสต์อยากได้แต่เขาทำไม่ได้สู้พุทธไม่ได้สู้อโศกทำไม่ได้อาตมาถึงพูดหลายทีแล้วแม่เลนินไม่น่าตายก่อนเลยรับทฤษฎีของมาร์กมาเสร็จแล้วก็ทำเลนินเป็นคนทำผลสำเร็จในประเทศก่อนเจออาตมาก่อนก็ดีเลนินแม่เกิดผิดเวลากันเล็กน้อยหรือแม้แต่เหมาเซตุงก็ตามเจอกันก่อนก็ดีแต่ยังว่าแหละมันพูดไปก็พูดเป็นนิยายเล่นๆเป็นไงน่ะมันก็เดินกันคนละกระแสเพราะเขาเดินกันทางด้านโลกียะในด้านพวกนู้นแต่เขาก็มีภูมิเหมือนกันว่าเออเราก็จะช่วยประชาชนอย่างไรเขาก็ช่วยอย่างวิธีที่ว่าเอออย่างนี้มันดีแต่มันไม่ลึกซึ้งก็ไปหาวิญญาณเพราะฉะนั้นลักษณะทางด้านคอมมิวนิสต์เนี่ยเขาถึงเรียกแมทรูริซึมเขาถึงเรียกลักษณะมันเป็นลักษณะของลัทธิที่มันเน้นไปทางวัตถุมันไม่ได้เน้นมาทางนามธรรมศาสนาพุทธไม่ได้หมายความว่าปฏิเสธวัตถุไม่ได้ปฏิเสธวัตถุเรารู้ว่าวัตถุนี่เป็นเครื่องอาศัยแต่จิตวิญญาณเป็นประธานสิ่งทั้งปวงพระพุทธเจ้าก็ตรัสไปชัดเป็นประธานสิ่งทั้งปวงและไม่หลงไหลวัตถุแล้วก็ไม่หลงไหลแม้แต่จิตวิญญาณด้วยจิตวิญญาณที่สุดก็ไม่ยึดเป็นเราเป็นของเรานั่นแหละของพุทธนะไม่ได้หลงไหลจิตวิญญาณแต่สร้างจิตวิญญาณนี้ให้ดีให้งามสร้างจิตวิญญาณให้เยี่ยมมีปัญญามีสมรรถนะสร้างสรรค์วัตถุก็ได้สร้างสรรค์อะไรต่ออะไรก็ได้แต่ไม่ต้องติดหรอกวัตถุก็ไม่ติดจิตก็ไม่ติดแล้วมันจะมีปัญหาอะไรไม่ติดจิตไม่ติดวัตถุควรสร้างก็สร้างควรสร้างคนให้เกิดจิตที่ดีก็ช่วยสร้างควรสร้างวัตถุขึ้นมาอาศัยบ้างก็สร้าง ยาตมาเห็นไหมก็รู้วัตถุอสุอะไรควรอาศัยก็สร้างนี่ไงก็ดูแลพอสมควรแบ่งแจกกันไปไม่ใช่ว่าอาตมาไปทำคนเดียวอาตมาทำไม่ได้ลองทำคนเดียวทุกคนนั้นคนนี้ช่วยไม่เป็นไรคนนี้กวาดช่วยกวาดก็กวาดคนนั้นช่วยต่อก็ต่อคนนี้ช่วยต่อคนนี้ช่วยเอาแบกคนนี้ก็แบกคนนี้ช่วยหามคนนี้ช่วยปลูกคนนี้ช่วยสร้างคนนี้ช่วยทำนี่มันก็เป็นไปถ้ายิ่งเข้าใจด้วยปัญญากันแล้วว่าเราสร้างไปเพื่ออะไรก็ยิ่งชัดเจนว่าเราไม่ได้สร้างเพื่อที่จะมาเสวยมาเสพสุขมาอะไรอะไรสร้างเพื่ออาศัยสร้างเพื่อประโยชน์ส่วนรวมเป็นเรื่องใหญ่เราก็ทำเอาละอาตมาขยายความอะไรไปเรื่อยๆก็ขอสรุปลงด้วยว่าทุกอย่างก็คือการกระทำคือกรรมคือการกระทำมันเราจะทำนี่เราต้องมีปัญญาเราต้องมีความคิดทางจิตแล้วว่าเริ่มต้นตั้งแต่ในจิตแล้วนี่ก็เป็นกรรมแล้วเมื่อเริ่มมาเป็นวจีเป็นคำพูดก็เป็นน้ำหนักมากขึ้นนะเป็นเนื้อหาแท้มากขึ้นมาเป็นกายกรรมครบพร้อมเลยมากรรมมันตะอาตมาเคยบอกหลายทีแล้วว่ากรรมมันตะไม่ได้แปลว่ากายกรรมเท่านั้นกรรมมันตะแปลว่าหมดเลยทั้งคิดสังกัปปะทั้งวาจาทั้งกายกรรมรวมกันเป็นกรรมดับเป็นการกระทำทุกอย่างครบพร้อมเรียกว่ากรรมมันตะการกระทำถึงที่สุดเป็นกรรมที่สมบูรณ์ที่สุดกรรมเพราะฉะนั้นในกรรมจะแบ่งแยกไปเรียกอาชีพก็คือหน่วยของงานกรรมหน่วยของงานที่รับผิดชอบหรือที่เอาจริงเอาจังอาชีพคือทำเป็นหลักทำเป็นงานสำคัญประจำชีวิตหรือทำอยู่ในช่วงไหนก็แล้วแต่คุณทำอันนี้มากคุณทำอันนี้หนักก็เป็นงานงานอันนั้นแหละเรียกว่าอาชีพไม่ใช่ว่าไอ้ที่ได้เงินถึงเรียกว่าอาชีพไอ้ที่ไม่ได้เงินแต่ทำหนักทำมากไม่เรียกอาชีพแต่ทำไอ้ได้เงินนั่นไปเรียกมันว่าอาชีพไม่ใช่นะอาชีพคืองานที่เรารับผิดชอบงานที่เราทำอย่างสำคัญที่เราทำประจำหรือที่เราทำเป็นส่วนมากอาจจะเป็นชั่วคราวอาจจะเป็นถาวรอาจจะในระยะใดระยะหนึ่งเท่านั้นปีเท่านี้ปีก็ตามอาชีพก็ต้องเข้าใจว่ามันคืออะไรเพราะอาชีพที่มันมีทุกวันนี้เนี่ยเรียกว่าอาชีพหรืองานอะไรต่างๆนานามันสารพัดสร้างกันขึ้นมาเลอะอาชีพก็คือกรรมกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมก็คือกรรมและอันนี้แหละเป็นทั้งพระเจ้าเป็นทั้งซาตานใครจะทําอย่างซาตานก็ต้องมารู้ว่าอันนี้มันสมควรหรือไม่สมควรมันดีหรือไม่ดีถ้ามันเป็นซาตานก็คือมันไม่ดีอย่าทําเลิกหยุดให้ได้มีกําลังใจเลยห้ามไม่ได้ห้ามได้เลยไม่ต้องห้ามมากด้วยไม่ต้องห้ามแรงด้วยแค่ว่าเออไม่ทําแล้วก็ไม่ทําได้สบายไม่ฟื้นไม่ลำบากไม่กวนไม่โหยหาไม่อาวรไม่หล่อหล่อแหล่ไม่หล่อหล่อแหล่หยุดก็หยุดไม่ทำและไอ้สิ่งที่ทำเนี่ยก็มีพลังสร้างสรรค์ด้วยว่าจะทำก็ไม่ใช่ขี้เกียจโอ้จะทำดีก็เดี๋ยวผัดไว้ก่อนเดี๋ยวโอ้เดี๋ยวยังไม่อยากทำไม่ใช่จะทำก็ทำได้เต็มที่ทำได้ด้วยฉันทะวิริยะจิตตวิมังสาทำได้ด้วยเต็มแรงมีอิทธิบาทเลยหยุดก็หยุดได้เด็ดขาดสร้างก็สร้างได้สมบูรณ์แรงเต็มใจเป็นคนที่จะหยุดก็ได้จะเกิดก็ได้จะตายก็ได้เกิดเป็นเกิดตายเป็นตายเป็นผู้ที่สั่งเกิดสั่งตายให้แก่ตนเองเพราะเราจะทำคือเกิดทำเราจะเลิกจะหยุดเด็ดขาดไม่ทำเลยตลอดกาลก็ได้หรือว่าหยุดชั่วคราวหยุดถ้าสมควรการและสมควรจะทำก็ไปทำได้ไม่ทะยุดตลอดการก็ได้อย่างนี้เป็นต้นเป็นผู้ที่เข้าใจสุดสิ่งที่จะเป็นกรรมที่เราจะสั่งกรรมจึงเท่ากับพระเจ้าที่จะสร้างอะไรก็สร้างแม้แต่จะเป็นซาตานก็จะทำลายอะไรก็ทำลายเลยแต่รับผิดชอบของตนเองเป็นหลักของคนอื่นก็ช่วยเขาด้วยช่วยเขาทำลายสิ่งที่ควรทำลายแต่ไม่ไปทำลายอะไรให้บาดเจ็บหรือให้กระเทือนแก่คนอื่นจะสร้างนั้นสร้างเผื่อแผ่คนอื่นด้วยจึงเป็นทั้งพระเจ้ากรรมนี่แหละกระทำเป็นทั้งพระเจ้าเป็นทั้งซาตานทำลายสิ่งที่ควรทำลายเป็นซาไม่ใช่เป็นซาตานเป็นพระเจ้าที่ทำลายซาตานไม่ใช่เป็นซาตานตัวท่านไม่ได้เป็นซาตานเลยเป็นพระเจ้าที่สร้างและทำลายซาตานด้วยตนเองนั้นเป็นตัวพระเจ้าแล้ว ซาตานไม่มีแล้วเป็นพระอรหันต์เนี่ยตัวเองผู้ที่เป็นอรหันต์แล้วนี่คือซาตานหมดไปแล้วในตัวเรามีแต่พระเจ้ามีแต่เป็นผู้สร้างจะเรียกพระบุตรจะเรียกพระบิดาก็ได้เป็นผู้สร้างแล้วอย่างมีปัญญาว่าควรสร้างเมื่อไรเท่าไรมีรู้จักดีมานด์ซัพพลายอย่างสำคัญด้วยนี่คือลัทธิพุทธนี่คือศาสนาพุทธนี่คือพุทธที่ปฏิบัติแล้วก็จะเป็นอย่างนี้มาที่อาตมาสาธยายมานี้มันก็เท่าที่อาตมาสาธยายได้ด้วยภาษามาเรียนรู้แล้วก็พิสูจน์ตนเองเข้ามาเรื่อยๆแล้วก็จะเข้าใจใครดีกว่าอาตมาเก่งกว่าอาตมาจะพูดได้ดีกว่าอาตมาจะสื่อได้ดีกว่าอาตมาอาตมานี่สื่อเป็นหลักวิชาเป็นวิชาการไม่ค่อยเป็นสื่อได้แบบลูกทุ่งเหมือนเศรษฐีบ้านนอกโอ้โหลดเถอะไม่ได้รูปได้ร่างอะไรแต่รู้ว่ามันมีมากพอคุณฟังก็คงพอเข้าใจโอ้มีเยอะเหลือเกินแต่ไม่เห็นค่อยเรียบเรียงไม่เห็นเป็นระบบระแบบไปเลยโอ้โหตุ่มหูก็เอาไปห้อยไว้สะดืออะไรอะไรอย่างนี้เป็นต้นมันสับสนอยู่บ้างแต่มันเยอะนะก็อ้าวใครจะมาเรียบเรียงช่วยก็เชิญนะเอาละเอวังสำหรับการเทศวันนี้มีถามแทรกมานี่ก็ขอตอบนิดนึงเวลาที่ผ่านสถานที่ที่คนทั่วไปเคารพเช่นพระพุทธรูปองค์สำคัญพระพรหมหรือพระบรมรูปร.5ก็จะแวะเข้าไปไหว้กราบและขอความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัวและกระทำแบบและกระทำเป็นประจำรู้สึกว่ามันเป็นความเคยชินเพราะถ้ามีโอกาสผ่านจะต้องกระทำทุกครั้งแต่ไม่ได้ขอโชคขอลาภอย่างนี้เรียกว่างมงายหรือไม่หลังจากสวดมนต์แล้วก็จะขอพรทุกครั้งเช่นบุญใดที่ข้าพเจ้าผู้ไหว้อยู่ซึ่งวัตถุ3คือรัตนพระรัตนตรัยอันควรบูชายิ่งโดยส่วนเดียวได้กระทำเป็นอย่างยิ่งเช่นนี้ขออุปถวะทั้งหลายจงอย่าเกิดมีแก่ข้าพเจ้าและบุคคลในครอบครัวขอความสุขความเจริญจงพึงมีอย่างนี้จะเป็นผลอย่างไรหรือไม่ความเจริญจงพึงมีอย่างนี้จะเป็นผลอย่างไรหรือไม่เป็นผลนะการตั้งใจที่มันเป็นไปได้ก็คือเป็นไปได้การตั้งใจที่เป็นไปไม่ได้ก็คือเป็นไปไม่ได้แต่ถ้าเราตั้งใจนั้นเป็นกุศลกุศลอย่างไรเป็นหลักกุศลที่เป็นหลักก็คือว่าตั้งใจอย่าเอามาให้เราส่วนมากจะอธิษฐานจะขอแล้วก็ขอให้แก่เราอย่างกว้างก็ขอให้ครอบครัวเราโอ้มันเล็กมันน้อยเหลือเกินขอให้กว้างๆหน่อยสิขอให้โลกทั้งโลกนี่ขอให้ประชาชนทั้งโลกสิขอให้แต่เราขอแต่แค่ครอบครัวเราจงคุ้มครองตัวเราและครอบครัวเราด้วยเถิดแล้วคนอื่นตายช่างพอมันยังไงได้พูดให้ฟังชัดๆมันก็แคบขอในสิ่งกุศลขอให้กุศลนี้จงเกิดขอก็ขอเถอะถ้าบอกแล้วว่ามันไม่เป็นส่วนที่จะพึงได้มันก็ไม่ได้หรอกแต่ถ้าเป็นส่วนจะพึงได้มันก็จะได้และได้อันนั้นควรจะได้อย่างกว้างขวางอย่างเป็นเรื่องที่เจริญงอกงามกว่าเก่าถ้าเราขอเพื่อผู้อื่นนี่นะเจริญงอกงามขอเพื่อตัวเองมันไม่เจริญงอกงามมันคือความเห็นแก่ตัวมันก็รวมเข้ามาหาตัวเราใช่ไหมเพราะงั้นเราพยายามถ้าจะขอก็ขอแต่ขอให้กว้างขึ้นไอ้เรื่องที่จะเห็นแก่สิ่งใกล้ตั้งแต่แขนขาเราเองตั้งแต่ครอบครัวตั้งแต่ผู้ใกล้ชิดที่เรารักชอบหรือว่าเชื่อถือหรืออะไรก็แล้วแต่มันก็แน่นอนในนี้ไม่ต้องไปคำนึงถึงหรอกมันเป็นโดยอัตโนมัติอยู่แล้วเช่นก็เอาล่ะคุณว่าคุณรักครอบครัวเดี๋ยวเอาถ่านไฟแดงๆมาใส่พร้อมกันให้ลูกก้อนนึงให้ตัวคุณก้อนนึงคุณจะปัดของใครก่อนคุณปัดของตัวเองก่อนแน่นอนมันเป็นธรรมชาติอยู่แล้วแล้วคุณค่อยไปปัดของลูกมันเป็นเรื่องไม่ต้องไปห่วงหรอกเรื่องนั้นเป็นธรรมชาติธรรมดา อาตมาได้กล่าวถึงเรื่องของความเป็นชีวิตซึ่งก็ไม่มีอะไรอื่นมากไกลไปกว่าความเป็นชีวิตของคนเรานะความเป็นชีวิตถ้าเกิดมาไม่รู้ทิศทางนะไม่รู้ทิศทางของความเป็นคนมันก็ไปไม่รอด นะคนเราเนี่ยเกิดมาในหลักของศาสนาพุทธเนี่ยเกิดมาแล้วก็วนเวียนอยู่กับกรรมวนเวียนไปทำกรรมไปเป็นทุนทำกรรมนี่เป็นทุนทีนี้ไอ้ทุนที่ทำนั่นมันกำไรหรือขาดทุนถ้าขาดทุนก็เป็นทุกข์ขาดทุนก็ยุ่งยากเดือดร้อนขาดทุนก็เป็นนรกถ้ากำไรก็เป็นบุญกำไรก็เป็นสวรรค์กำไรก็เป็นความสุขหรือความอิ่มเอมเปรมใจเป็นความรื่นเริงบันเทิงใจก็เป็นความสุขคนเราเกิดมาถ้าเผื่อว่าไม่เรียนรู้ธรรมะที่เป็นธรรมะอีกชนิดหนึ่งคือธรรมะโลกุตระก็จะเวียนวนอยู่อย่างนั้นแหละเป็นสุขๆทุกๆสุขอย่างนั้นเรียกว่าเป็นเทวดาขึ้นสวรรค์เทวดาขึ้นสวรรค์ก็เป็นสวรรค์ลวงเทวดาอย่างนั้นเรียกว่าสมมุติเทพหมายความว่าเทพที่สมมุติหรือเทพที่รู้กันทั่วไปสมมุติแปลว่ารู้กันร่วมกันรู้ร่วมกันทั่วๆไปทั้งหมดน่ะเป็นเทวดารู้คือรู้หรือเป็นแต่ว่าอาจจะเมื่อไม่ได้เรียนจริงๆก็ไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงเทวดางั้นแต่ที่จริงเราก็เป็นเทวดางั้นแต่เราไม่รู้ว่าไอ้ความเป็นเทวดานั้นเป็นยังไงเท่านั้นเองแต่ที่จริงก็เป็นเทวดาเป็นชาวนรกหมุนเวียนอยู่อย่างนั้นน่ะไม่ว่าจะอยู่ในปัจจุบันนี้ด้วยจิตวิญญาณที่เรามีหรือแม้ว่าจะตายไปแล้วก็เหมือนกันนรกมันเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นหรือจะตายนรกก็เหมือนกันเป็นแต่เพียงว่านรกในขณะเป็นนี่มีทางเลี่ยงนรกในขณะเป็นนี่เรามีทางเลี่ยงเราเลี่ยงได้หนีไปได้หลบไปได้เป็นชั่วคราวเลี่ยงได้นรกเป็นนี่เพราะว่ามีทวารทั้ง6มีทวาร5ตาหูจมูกลิ้นกายมีกรรมกิริยามีอะไรทำลืมไปมีอะไรหลอกได้เยอะในเป็นเนี่ยแต่จิตวิญญาณนั่นแหละเวลาทุกข์เนี่ยคือนรกเวลาเรามีเรื่องอะไรต่ออะไรมีสิ่งอะไรที่มันเลวร้ายมันมาทำลายกับจิตใจเราเนี่ยมันก็ทุกข์แต่เราก็ลืมมันไปหาทางเลี่ยงเพราะฉะนั้นการแก้ทุกข์ในโลกนี้จึงมีมากยิ่งแก้เท่าไหร่ยิ่งเป็นความซับซ้อนเป็นความหลอกคือแก้บางทีก็แก้ว่าลวงให้ว่าเป็นสุขยกตัวอย่างตื้นๆง่ายๆเช่นว่าเอาไปเต้นระบำซะไปกินเหล้าเมายาซะหรือไปเล่นละเริงอะไรไปเล่นการพนันไปฟังเพลงไปอะไรก็แล้วแต่กลบเกลื่อนคนก็หลอกเรื่อยล่ะหาอะไรมาหลอกยั่วให้มันลืมหรือให้มันเพลินไปเป็นสวรรค์ลวงสวรรค์หลอกนะเขาหลอกไปก็เชื่อเขาว่าเป็นสวรรค์ยิ่งเชื่อเขามากถูกหลอกมากก็ยิ่งกิเลสหนาขึ้นติดแล้วก็โง่หรือหลงผิดว่ามันเป็นสวรรค์นะก็ยิ่งหนาเข้าไปใหญ่กิเลสยิ่งหนาเข้าไปใหญ่ซับซ้อนเข้าไปใหญ่ มนุษย์เนี่ยอาตมาแบ่งให้ฟังง่ายๆเป็น4ประเภท ประเภทที่1เรียกว่าปุถุชนเต็มรูปแบบนี่ก็คืออย่างที่กล่าวไปเมื่อกี้เนี่ยวนเวียนอยู่กับทุกข์กับสุขด้วยกรรมกิริยาของเราทำกรรมไม่รู้ชั่วที่แท้ไม่รู้บาปที่แท้ไม่รู้บุญที่จริงไม่รู้ดีที่จริงไม่ต้องไปพูดถึงดีในระดับโลกุตระมนุษย์อันนี้คือมนุษย์โลกิยะแบ่งออกเป็น2อย่างโลกุตระแบ่งออกเป็น2อย่างนี่มนุษย์4อย่างนะโลกิยะ2อย่างโลกุตระ2อย่างโลกียะนี่ก็คือในระดับอย่างที่พูดนี่ปุถุชนเต็มรูปแบบหมุนอยู่อย่างนั้นน่ะไม่รู้เรื่องไม่มีสำนึกอะไรหรอกเป็นพวกนอกสำนึกหรือเป็นพวกที่ยังไม่มีสำนึกนะไม่มีสำนึกมีแต่อารมณ์มนุษย์ธรรมดามีแต่อารมณ์มีแต่ความรู้สึกธรรมดา สุขสุขทุกทุกตามอารมณ์สุขสุขทุกทุกตามความหลงเท่าที่เราจะหลงเพราะก็หลงอยู่กับอะไรหลงอยู่กับโลกียะหรือหลงอยู่กับโลกธรรมหลงอยู่งั้นจะต้องได้ลาภให้มากๆจะต้องได้ยศให้สูงสูงมีอำนาจบาทใหญ่เพราะฉะนั้นจะเลวร้ายยังไงก็เอารุนแรงยังไงก็เอาฆ่าแกงใครก็ทำเป็นจอมจักรพรรดิให้ได้เป็นผู้ที่มีอำนาจสูงสุดที่ได้เป็นผู้ที่ร่ำรวยที่สุดได้เงินได้ทองมาก็ทำก็สร้างก็บำเรอตนอยากจะสร้างอะไรก็สร้างให้ใหญ่สร้างให้มากทำลายไปยิ่งมีอำนาจมากจอมจักรพรรดิสมัยโบราณเป็นต้นผู้ที่ร่ำรวยในสมัยโบราณนี่เป็นเรียกว่าเป็นสมบูรณาญาสิทธิราชยิ่งใหญ่เป็นจอมจักรพรรดิใหญ่ชนะคนทั้งมวลเพราะฉะนั้นอะไรเป็นของฉันหมดในแว่นแคว้นที่ฉันสามารถจะแสดงเดชแสดงฤทธิ์ได้ฉันไปปราบปรามได้ฉันก็ควบคุมหมดเสพโลกียะทางทวารตาหูจมูกลิ้นกายใจจะทำยังไงก็เสพหมดอยากจะเล่นอะไรอยากจะทำอะไรประวัติศาสตร์เก่าๆก็คงจะพอบอกเราได้จะทำไปตามใจตัวเองเต็มที่เสพบำเรอเป็นความสุขได้แกล้งคนได้ฆ่าคนได้ทำอะไรก็เป็นสุขอยากได้อะไรมาเสพทางตาอยากดูของสวยอยากได้ของอร่อยมาทางลิ้นอยากได้กลิ่นมาทางจมูกได้อยากได้ฟังทางเสียงเป็นแบบไหนจับคนมาทำจับสัตว์มาทำจับอะไรมาทำอะไรก็แล้วแต่ที่อยากจะทำให้มันสมใจอยากของตัวเองตัวเองต้องการอะไรก็ทำสารพัดบำเรอตนเองไปเป็นความสุขสมใจแต่ก็เป็นความบาปที่ไปทรมานคนอื่นไปทำพิษทำร้ายทำอะไรให้กับคนอื่นสัตว์เดรัจฉานนี่มันก็มีความอาฆาตมาร้ายมีความโกรธความรักแล้วเป็นสัตว์ที่มีจิตวิญญาณแล้วจิตวิญญาณสัตว์นี่เป็นจิตวิญญาณมีความโกรธความรักมีความชอบความชังมีความผลักความดูดมีการรักชีวิตสัตว์เดรัจฉานในระดับของเรียกว่าอุปาทินกะสังขารสังขารที่มีวิญญาณครองไม่ใช่พืชใช่ผักพวกนี้ก็มีชีวิตชีวะเนี่ยแต่ว่าไม่ถือว่าเป็นชีวะที่มีวิญญาณครองเรียกว่าอนุปาทินกะสังขารสังขารที่ยังไม่มีชีวะแต่คุณภาพของชีวะนี่ยังไม่ถือว่าเป็นวิญญาณเป็นแค่พีชะนะในระดับนี้พีชะมีพลังงานในชีวิตนะมันมีพลังงานในชีวิตของมันเองพระพุทธเจ้าท่านแบ่งออกเป็นพีชะเท่านั้นไม่ถึงขั้นจิตวิญญาณสัตว์โลกนี่ตั้งแต่สัตว์เดรัจฉานที่มีจิตวิญญาณขึ้นมาจนถึงคนนี่เรียกว่ามีจิตวิญญาณมีการปรุงการแต่งมีการชอบการชังมีการผลักการดูดไอ้นี่มันเป็นปฏิกิริยาทางเคมีทางฟิสิกส์เท่านั้นมันไม่ใช่ว่ามันมีความต้องการเป็นผลักเป็นดูดอย่างพืชผักอะไรพวกนี้บางทีเขาบอกว่ามันหนีนะมันรู้สึกนะพืชไม่รู้สึกหรอกมันมีปฏิกิริยาทางเคมีทางฟิสิกส์เท่านั้นเองยังไม่มีความรู้สึกพอเริ่มต้นมีความรู้สึกตั้งแต่สัตว์มีความรู้สึกไปถึงคนส่วนคนนั้นยิ่งมีความรู้สึกแล้วก็มีความนึกคิดมีการรู้ธรรมรู้กรรมรู้ธรรมะถ้าจะแบ่งไปอีกแล้วชีวิตนี่มันแบ่งออกเป็นอุตุพีชะจิตตะกรรมธรรมะเอาละอาตมาไม่ขยายไปทั้งหมดนี่หรอกมันจะยาวถ้าอธิบายไปแล้วเนี่ยมันจะแบ่งอุตุนี่เป็นเรื่องของวัตถุแท้ๆเลยแม้แต่วัตถุที่มันเอามาทำให้มันเป็นพลังงานในตัวเป็นโทรทัศน์เป็นวิทยุเป็นเครื่องบินเป็นอะไรเหมือนมันมีชีวิตชีวาเป็นหุ่นยนต์คนเหล็กเป็นเหมือนชีวิตชีวาแต่เปล่าอุตุมันยังไม่เป็นชีวะไปได้หรอกทำให้ตายไงก็มันก็แหมสมมติดูหนังเขาหลอกว่าโอ้โหทำให้มันเป็นคนเหล็กเป็นเหมือนกับคนมีความรู้สึกร้องไห้ได้อะไรเนี่ยมาเปล่ามันไม่มีมันไม่เป็นชีวะไปได้หรอกอุตุไม่เป็นชีวะแต่แค่ฐานของพีชะก็เป็นไม่ได้คนก็พยายามสร้างมันเป็นเหมือนชีวะต่างๆนะมันไม่ได้หรอกนี่คือแค่อุตุส่วนพีชะนั่นน่ะเป็นชีวะแล้ว พีชะอย่างนี้เป็นชีวะแล้วนี่พืชพันธุ์ธัญญาหารอะไรต่างๆเป็นระดับพีชะคนก็มีส่วนของพีชะแล้วสัตว์โลกสัตว์เดรัจฉานก็มีส่วนของพีชะเรียกว่าเป็นชีวะได้แล้วมันเกิดมาเป็นชีวะแล้วนะเพราะฉะนั้นพืชก็เป็นชีวะเรียกว่าชีวะระดับพีชะสัตว์คนก็เรียกว่าเป็นชีวะมีทั้งพีชะมีทั้งระดับจิตวิญญาณสำหรับสัตว์และก็คนเพราะฉะนั้นคนเราถ้าเผื่อว่าเดี๋ยวนี้เก่งคนนี่ทำให้คนนี่มีพลังงานทางชีวะนี่ลดลงไปจนกระทั่งจิตวิญญาณไม่มีแล้วแต่ก็รักษาชีวะไว้ได้เป็นมนุษย์พืชรักษาชีวะไว้ได้นะเป็นมนุษย์พืชก็เหมือนกับพืชน่ะแม้แต่แค่เป็นเดรัจฉานเป็นสัตว์ก็ไม่เป็นแล้วเป็นเหมือนพืชให้อาหารไว้ให้อากาศให้น้ำให้อะไรไว้เลี้ยงไว้นอนแงไม่รู้ไม่มีความรู้สึกเหมือนพืชเลยเพราะฉะนั้นในระดับมนุษย์พืชนี่มันไม่ใช่สัตว์แล้วหมอทุกวันนี้ก็ยังไม่รู้ว่าโอ้เราจะทำยังไงล่ะเนี่ยมันทำให้ตายก็ฆ่าสัตว์สิก็ฆ่าคนสิมันไม่ใช่คนแล้วมนุษย์พืชไม่ใช่คนแล้วไม่ใช่สัตว์เดรัจฉานไม่ใช่ผีชะแล้วไม่มีจิตตะแล้วจิตตะนี่คือพลังงานในระดับชีวะระดับสูงสูงขึ้นไปกว่าผีชะเพราะฉะนั้นมนุษย์พืชนี่ไม่ใช่จิตไม่มีจิตตะไม่มีจิตวิญญาณไม่มีจิตวิญญาณแล้วแต่เป็นผีชะเป็นชีวะระดับผีชะเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อว่าจะให้ตายหมอนี่ตัดสินไม่ได้ถ้าจะให้ตายเนี่ยมันก็เท่ากับฆ่าคนไม่ใช่ฆ่าคนเพราะว่าคนตายไปแล้วชีวะที่ระดับจิตวิญญาณไม่มีแล้วนะเป็นคนที่ไม่มีจิตวิญญาณแล้วสมองก็ใช้ไม่ได้ใช้สมองไม่ได้ใช้อะไรแล้วเป็นพืชเลี้ยงไว้เป็นพืชเท่านั้นเองใส่ให้อาหารให้น้ำให้ทาให้สิ่งที่เอาไปสังเคราะห์ไว้อยู่ได้เท่านั้นเองเป็นจิตตะหรือเป็นสัตว์เดรัจฉานแล้วจึงจะมีกรรมถ้าไม่มีเจตนาเจตสิกไม่ถือว่ากรรมที่เป็นวิบากของแต่ละคนเพราะฉะนั้นคนที่ทำวิบากเนี่ยถ้าไม่มีกรรมเป็นตัวเจตนาเลยไม่มีเจตนาเจตสิกเข้าไปร่วมทำงานไม่ถือว่าเป็นกรรมแต่กษัตริย์กับคนนี่แหละทำกรรมเริ่มสร้างกรรมแล้วสัตว์ก็มีกรรมคนก็มีกรรมยิ่งคนเนี่ยเรายิ่งรู้ดีมีกรรมชั่วกรรมดีกรรมกุศลอกุศลต่างๆยิ่งคนเนี่ยเพราะฉะนั้นคนที่รู้ชั่วรู้ดีแล้วก็ทำตนเองคนสูงขึ้นไปกว่านั้นก็รู้ธรรมรู้ชั่วรู้ดีรู้บาปรู้บุญรู้ธรรมะเป็นคนสัตว์เดรัจฉานก็ยังไม่ค่อยรู้แต่มันก็พอรู้ดีรู้ชั่วบ้างแล้วสัตว์เดรัจฉานก็พอรู้บ้างอะไรดีอะไรชั่วพอรู้บ้างแต่มันไม่ได้ดีเท่ากับคนในระดับคนก็บอกแล้วว่าแบ่งออกเป็น4อย่างอีกทีนึงนะคนคือมีจิตวิญญาณเอาละอาตมาอธิบายคร่าวๆแล้วอุตตุพีชะจิตตะกรรมธรรมะ5อย่างนี้มันก็เกี่ยวข้องกับชีวิตหรือเกี่ยวข้องกับสิ่งในโลกทุกอย่างในโลกนอกโลกนี่ก็เรียกอุตตุทั้งนั้นน่ะจักรวาลนี่ก็คืออุตตุคือวัตถุรูปคือรูปประธรรมยังไม่มีพลังงานที่จะเป็นชีวะเลยนะอุตุทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นแสงไม่ว่าจะเป็นแสงไม่ว่าจะเป็นความร้อนเสียงไม่ว่าจะเป็นแม่เหล็กไม่ว่าจะเป็นแรงดูดของโลกของจักรวาลไม่ว่าจะเป็นเอกภพมันอุตุทั้งนั้นยังไม่มีชีวะชีวะซ้อนลงไปอยู่ในลูกโลกเป็นชีวะเป็นพีชะเป็นชีวะอยู่ในลูกโลกอีกทีนึงนอกจากเกิดพีชะเกิดชีวะแล้วเกิดจิตตะเกิดจิตวิญญาณแล้วจึงมีกรรมจึงเกี่ยวกับกรรมอยากกรรมแล้วจึงเกิดทำจึงเกี่ยวกับธรรมะเป็นสัตว์เดรัจฉานนี่ไม่ค่อยรู้ธรรมะแต่มีกรรมแล้วแต่เป็นคนเนี่ยรู้ธรรมะได้มากกว่าสัตว์เดรัจฉานเพราะฉะนั้นรู้จักกรรมได้มากกว่าเดรัจฉานแบ่งกรรมเป็นกุศลกรรมอกุศลกรรมได้มากกว่าเดรัจฉานเพราะรู้จักธรรมะยิ่งเป็นโลกุตระบุคคลเมื่อกี้อาตมาอันนี้จบนะอันนี้อุตตุอาตมาอธิบายไว้เล็กๆน้อยๆเท่านี้อุตตุพีชะจิตตะกรรมธรรมะเอาไว้แค่นี้ทีนี้เป็นคนแบ่งออกเป็น4ประเภทประเภทโลกียะ2ประเภทกับประเภทโลกุตระอีก2ประเภทอีก4นะโลกียะอันแรกเรียกว่าปุถุชน ปุถุชนธรรมดาปุถุชนเต็มรูปแบบปุถุชนเต็มรูปแบบนี่ไม่มีสำนึกเป็นพวกจิตมีจิตแล้วมีจิตแล้วแต่จิตนี้ยังเป็นจิตนอกสำนึกหรือจิตไม่มีสำนึกเป็นคนที่มีจิตนอกสำนึกคำว่าสำนึกในภาษาไทยเรารู้ดีนะหมายความว่าอะไรสำนึกแปลว่าอะไรฮะเป็นความรู้ตัวรู้ในสิ่งที่ผิดรู้ในสิ่งที่ไม่ดีแล้วแก้กลับคนมีสำนึกนี่รู้ในสิ่งที่ไม่ดีของตนไม่ใช่ของคนอื่นคนอื่นคนไหนก็แล้วแต่ใครสำนึกกับคนนั้นน่ะใช่ไหมเพราะงั้นคำว่าสำนึกนี่ภาษาไทยเราก็คงเข้าใจกันดีเป็นจิตนี่แหละเป็นเจตสิกอันหนึ่งของจิตเป็นอาการของจิตมีความระลึกรู้ตัวรู้ระลึกรู้กรรมเป็นการระลึกรู้กรรมเป็นการระลึกรู้สิ่งที่ดีสิ่งที่ไม่ดีแล้วก็ตั้งใจปรับปรุงแก้ไขเรียกว่าสำนึกส่วนจะสำนึกแล้วก็จะมีกรรมมากกรรมน้อยเท่าไหร่สำนึกแล้วก็ไม่แก้ไม่ไขกรรมตัวเองมากรู้แต่สำนึกเฉยๆแต่รู้ในจิตแต่ก็น่าจะแก้นะแต่ไม่แก้ก็ได้แต่แค่สำนึกน้อยๆเท่านั้นเองส่วนปุถุชนธรรมดานี่ 100% เนี่ยปุถุชนเต็มรูปแบบไม่สำนึกอะไรทั้งนั้นน่ะอยู่กับโลกที่อยู่กับโลกีเป็นธาตุโลกกระทำเป็นธาตุลาภยศสรรเสริญโลกียสุขเต็มรูปแบบเพราะฉะนั้นทำได้สารพัดด้วยเรียวด้วยแรงด้วยความเฉลียวฉลาดคนทุกวันนี้ก็มีคนทุกวันนี้เฉลียวฉลาดนะเฉลียวฉลาดกับโบราณไม่เหมือนจอมจักรพรรดิต้องถือดาบถือมีดถืองาแหวกปราบคนอื่นจนยอมแพ้แล้วก็สามารถรวบรวมลาภยศสรรเสริญโลกียสุขใส่ตนเองได้เต็มที่สมัยนี้ก็รวบรวมเหมือนกันสมัยนี้ก็ล่าลาภยศสรรเสริญโลกียสุขให้ตัวเองเหมือนกันแต่คนละแบบกับสมัยโบราณสมัยนี้ใช้ความเฉลียวฉลาดใช้บริวารให้บริวารเป็นไม้เป็นมือใช้อุปกรณ์ต่างกันใช้อุปกรณ์แม้แต่ที่สุดเป็นวัตถุเป็นเครื่องมือในการล่าลาภยศสรรเสริญโลกียสุขใช้ทั้งในระบบของวิธีการสัพพัทต่างๆในโลกดูเหมือนคนดีเพราะฉะนั้นใช้ทั้งระบบการเมืองใช้ทั้งระบบเศรษฐกิจใช้ทั้งระบบกรรมกริยาของสังคมใช้ทั้งระบบของวัฒนธรรมใช้ของระบบทั้งจิตวิทยาเอามาเป็นเครื่องมือในการล่าลาภยศสรรเสริญโลกียสุขเพราะฉะนั้นคนทุกวันนี้จึงไม่ใช่ทาสเหมือนสมัยโบราณที่เป็นมีจักรพรรดิจอมจักรพรรดิจอมจักรพรรดิเจงกิสข่านอะไรนี้เป็นต้นหรือจอมจักรพรรดิอะไรก็แล้วแต่ล่าสมัยโบราณไม่ใช้อย่างนั้นแล้วแต่ใช้องค์ประกอบอย่างที่ว่านี้จะใช้วัตถุเครื่องมือทางวัตถุนะเครื่องมือทางเศรษฐกิจธุรกิจการค้าการขายการแลกเปลี่ยนใช้อุปกรณ์ทางการเมืองระบบการเมืองใช้อุปกรณ์ทางระบบสังคมศาสตร์ใช้อุปกรณ์ทางวัฒนธรรมใช้อุปกรณ์ทางจิตวิทยามาทำให้ตนเองได้ลาภยศสรรเสริญโลกียสุขเต็มไปหมดทุกวันนี้ก็เหมือนเดิมปุถุชน 100% ก็เหมือนกันสร้างบาปให้แก่ตัวเองเพราะต้องการลาภยศสรรเสริญโลกียสุขเท่านั้นมาบำเรอตนเห็นไหมล่ะร่ำรวยกันมากมายจนกระทั่งสั่งอินูข้ามประเทศข้ามชาติเลยมีเงินมีทองมีอะไรต่ออะไรเสพสุขแต่ก็ไม่เหมือนไม่จงครึ่มเหมือนกับสมัยโบราณเท่านั้นเองเพราะว่ามีความรู้ว่าบ้างแล้วว่าไอ้นี่มันน่าอายมันไม่ใช่สิ่งที่สาธารณชนทั่วโลกเขานิยมอะไรอย่างนี้แต่ก็อำพรางแต่ก็พยายามกระทำไม่สำนึกรู้บ้างรู้ดีรู้ชั่วบ้างแต่ไม่สำนึกเป็นพวกไม่สำนึกยังไม่มีสำนึกพวกนอกสำนึกเพราะฉะนั้นคนเหล่านี้อยู่ในปุถุชนเต็มเรียกว่าไม่สอบไม่ได้ในความเป็นกัลยาณชนคนทางโลกีแบ่งออกเป็น2 อย่างปุถุชนกับกัลยาณชนบอกเป็นหัวข้อก่อนก็ได้4 อย่างนี้1ปุถุชน2กัลยาณชน3เสขบุคคล4อรหันต์อรหันต์ขึ้นไปอรหันต์ขึ้นไป4 อย่างมี4 อย่างในโลกในมนุษย์ในโลกนี้มี4 อย่าง ปุถุชนกัลยาณชนเสขะบุคคลแล้วก็อรหันต์ขึ้นไปมี4อย่างเท่านั้นเพราะปุถุชนนี่จะเป็นอย่างนี้แล้วก็ใช้วิธีการเฉลียวฉลาดอะไรก็ทำอยู่ทุกวันนี้ก็ทำบาปทำกรรมเลอะเทอะอยู่ทุกวันนี้ใครเข้าใจอย่างอาตมานี่เข้าใจเห็นกรรมวิธีของมนุษย์โอ้ทำสลับซับซ้อนมาบางทีโอ้โหตามแทบไม่ทันเลยมีความเฉลียวฉลาดมากใช้วิธีการได้เก่งมีความสามารถในการที่จะอาศัยบุคคลเป็นบริวารในการที่จะล่าเป็นเครื่องมือในการล่าล่าให้ได้มาซึ่งลาภได้ซึ่งมาซึ่งยศอำนาจได้มาซึ่งสรรเสริญเยินยอยกย่องทั้งๆที่น่านินทาได้มาซึ่งสุขโลกียสุขที่เป็นสุขหลอกเป็นเทวดาสมมุตินั่นแหละสุขหลอกส่วนสุขจริงนั้นเป็นเทวดาแท้เรียกว่าอุบัติเทพเทวดามี3อย่างท่านแบ่งเป็น3อย่าง1สมมุติเทพ2อุบัติเทพ3วิสุทธิเทพเทวดาหลอกนี่คือสมมุติเทพเทวดาจริงนี่คืออุบัติเทพหมายความว่าจิตวิญญาณพัฒนาเกิดจริงเกิดใหม่ทางโอปปาติกะจิตวิญญาณเกิดเปลี่ยนแปลงเกิดจริงเกิดจนกระทั่งเข้ากระแสเป็นโสดาเป็นสกิทาเป็นอนาคานี่เกิดเป็นรอบๆเป็นระดับๆไปทีเดียวแม้แต่ในโสดาก็ยังเกิดเป็นรอบๆเป็นโสดาแล้วถ้าเกิดใหม่อีก7รอบหรือ7ครั้งเป็นพระอรหันต์เลยโสดาเนี่ยจะต้องเกิดอีกถึง7ครั้งเนี่ยถ้าเป็นโสดาแล้วนะเข้ารอบเป็นโสดาแล้วยังต้องเกิดอีก7ครั้งอย่างที่เราก็คงเคยเรียนมาแต่ไม่ได้หมายความว่าเกิด7ปุ๊บจากท้องพ่อท้องแม่7เที่ยวเท่านั้นนะเกิดใน7รอบของจิตวิญญาณ7รอบที่มีต้องเข้าใจว่ามันรอบคืออะไรคุณธรรมต่างๆมีคุณค่าของทางจิตวิญญาณนั่นคือการเกิดทางโอปปาติกะเกิดอุบัติเทพเทวดาแท้นี่ไม่ใช่เทวดาปลอมส่วนสมมุติเทพเนี่ยโอ้โหเป็นอยู่ได้เพราะคุณก็เคยเป็นทั้งนั้นไอ้เทวดาแกเป็นกันทั้งนั้นน่ะเป็นเทวดาแกแต่นรกจริงนะนรกจริงแต่สุขนี่สุขหลอกเรียกว่าสุขัลลิกะสุขบวกอลิกะอลิกะนี่แปลว่าหลอกลวงสุขัลลิกะกามสุขัลลิกะเป็นต้นสุขหลอกวนเวียนอยู่อย่างนั้นแหละไม่รู้แล้วไม่รู้จบกี่ชาติกี่ชาติถ้าเผื่อว่าทำชั่วนี่นะอาตมาก็ไม่ได้ค้นคว้าพระไตรปิฎกเท่าไหร่ก็เลยจำไม่ค่อยได้ไม่ได้มีตัวอย่างมามากตัวอย่างนี่ก็ยกบ่อยๆตัวอย่างที่ท่านอะไรไม่รู้หยิบมาอาตมาก็ฟังเมื่อพุทธาภิเษกนี่เองเป็นอะไรฮะอะไรนะอิสิทาสีแม่จำไม่เคยแม่นนักทีตั้งแต่จำเรื่องนะแต่ไม่ได้จำไม่ได้ชื่อตัวละครอิสิทาสีเกิดมาแล้วก็ทำชั่วทำผิดศีลผิดศีลข้อ3ในอดีตนะผิดศีลข้อ3ผิดศีลข้อ3ก็คงรู้กันนะไปมีชู้ไปผิดผัวเขาเมียใครนี่แหละเป็นกิเลสทางกามพอผิดศีลนั่นน่ะท่านก็เล่าถึงประวัติของคนนี้พอตายแล้วก็ไปเกิดใหม่ไปเกิดเป็นอะไรไปเกิดเป็นลิงเกิดเป็นลิงก็เป็นลิงตัวเมียนะถูกไอ้จ่าฝูงมันกัดขย่ำอวัยวะเพศแหลกเหลวไปผิดศีลข้อเดียวในครั้งเดียวนะแต่ต้องไปเป็นทุกข์เป็นภัยเวียนวนเกิดวนเวียนนี่อะไรเลยว่านรกเนี่ยนรกเป็นรูปเลยนะนรกเป็นเดรัจฉานเป็นสัตว์เดรัจฉานเลยไปเกิดเป็นลิงก็ชาตินึงก็ยังไม่หมดบาปต้องใช้นี่บาปอีกไปเกิดเป็นแพะเป็นแพะตัวเมียก็อวัยวะเพศถูกเป็นแผลเป็นหนอนเจาะเน่าอวัยวะเพศเน่าไปอีกเป็นชาติหลายชาติอย่างเงี้ยวนเวียนอยู่ต้องไม่รู้กี่ชาติคนเราเนี่ยถ้าทำบาปตกนรกหรือว่าอะไรต้องใช้นี่อีกนานทุกคนน่ะวนเวียนอยู่ในนรกวนเวียนอยู่ในความทุกข์ยากนานกว่าจะได้เข็ดกว่าจะได้รู้ตัวกว่าจะได้รู้ว่ามันทุกข์โอ้โหมันทรมานคือมันลึกๆมันสำนึกไม่มีความรู้ตัวมันไม่มีมันรู้แต่ว่ามันทุกข์มันก็เข็ดโอ้อย่างนี้ไม่ทำอีกแล้วอย่างนี้ไม่ทำอีกแล้วอย่างนี้มันไม่ดีก็ต้องเตรียมตัวคือรู้ดีรู้ชั่วนิดๆหน่อยๆนี่แม้แต่เดรัจฉานมันก็พอรู้ บอกแล้วว่าจิตวิญญาณเนี่ยรับรู้ดีรู้ชั่วบ้างแล้วแต่มันไม่สำนึกมันไม่สำนึกเพราะฉะนั้นเมื่อได้รับความทุกข์จริงๆเองนี่แหละมันถึงค่อยสำนึกค่อยสำนึกแต่ไม่สำนึกไม่รู้หรอกว่าสำนึกคืออะไรแต่มีสำนึกซ้อนลึกๆนะรู้อย่างเบลอๆรู้อย่างในระดับจิตพวกนี้ที่อาตมาแบ่งจิตออกไว้เป็น4ระดับนี่ก็จากคน4ระดับนี่แต่ว่าอีกจิต4ระดับมันก็ซ้อนอยู่เท่านั้นเองคือจิตที่จะมี1จิตนอกสำนึกหรือไม่สำนึก2จิตสำนึกมีสำนึก3จิตโลกุตระจิตพระอริยะจิตความเป็นอริยะเจริญเป็นคนอริยะ4จิตความจบแห่งรอบความเป็นชีวิตหรือความเป็นคนคืออรหันต์ขึ้นไปเพราะคนที่เป็นอรหันต์ขึ้นไปนี่จิตจะถึงขั้นอย่างไปถึงถ้าจะพูดในภาษาก็จิตนอกสำนึกเนี่ยไม่รู้จะเรียกอะไรนะเพราะในระดับของคนนี่มีจิตอย่างนี้เพราะคนในอยู่ในคุณภาพของจิตที่อยู่นอกสำนึกหรือไร้สำนึกหรือว่าไม่มีสำนึกนี่นะคนพวกนี้ก็อยู่กับโลกธรรม 100% อำนาจของโลกธรรมครอบงำตัวพอมาเป็นในระดับกัลยาณชนในระดับที่2เนี่ยจะรู้จักดีจักชั่วศึกษาดีชั่วแล้วก็จะเอาจริงเอาจังกับชีวิตปรับตัวเองแก้ไขให้เป็นคนดีเป็นมนุษย์ที่ดีศาสดาต่างๆรู้ดีทั้งนั้นศาสดาต่างๆพยายามหาวิธีการมาให้คนสำนึกดีแล้วก็ปฏิบัติดีเพราะศาสดาเยอะแยะศาสดาที่ไม่ใช่พระพุทธเจ้าไม่รู้อีกโลกหนึ่งคือโลกุตระเนี่ยก็จะช่วยคนให้เป็นคนดีได้แต่วิธีการไม่รู้จักจิตวิญญาณอย่างสมบูรณ์ไม่เข้าใจจิตวิญญาณจึงไม่สามารถแก้ไขจิตวิญญาณได้แต่มีสำนึกที่ดีมีอำนาจมีฤทธิ์แรงมีกำลังที่จะทำให้จิตใจแข็งแรงจิตใจภาคเพียรปฏิบัติกรรมความเข้าใจในเรื่องธรรมะรู้จักดีจักชั่วอยู่มากทีเดียวแล้วก็แก้ไขตัวเองได้พอสมควรกดข่มภาคเพียรฝึกฝนแต่ไม่ถาวรไม่เป็นลำดับเหมือนกับศาสนาพุทธศาสนาพุทธมีลำดับบางคนนี่นะไม่ใช่บางคนโดยความจริงทั่วไปเลยพอมาศึกษาศาสนาพุทธแล้วเรียนรู้จิตที่ดีเข้าใจจิตในระดับซับคอนเชียสหรือในระดับจิตใต้สำนึกมาเรียนรู้ถึงจิตไร้สำนึกแต่ว่าไร้สำนึกนี่จะต้องปฏิบัติจนเข้าถึงจริงถ้ายังไม่เข้าถึงจริงเรียนรู้จิตใต้สำนึกล้างกิเลสรู้จักกิเลสวิเคราะห์กิเลสออกแล้วก็ลดกิเลสออกอย่างถูกต้องมีคุณภาพเข้ากระแสเป็นพระอริยะหรือเสขบุคคล